NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn Israëlische tanks vanmorgen 3 wijken binnengereden. Tot vanochtend waren die wijken alleen omsingeld, hoorde persbureau Reuters van inwoners. Door de Israëlische aanval op Rafah en acties in het noorden van de Gazastrook zijn volgens de VN bijna 500.000 Palestijnen op de vlucht geslagen. De Universiteit van Amsterdam wil niet meer in gesprek met actievoerders na nieuwe ongeregeldheden bij de universiteit gisteren. We gaan de gesprekken wel vervolgen, maar dat doen we met onze eigen mensen en binnen onze normale, gewone overlegstructuur, zegt de bestuursvoorzitter van de UvA. Het dodental na overstromingen en aardverschuivingen op Sumatra is opgelopen tot boven de 50. Na urenlange stortregens afgelopen weekend bij de Marapi-vulkaan ontstonden er grote modderstromen. Duizenden Indonesiërs moesten hun huizen uit. En gameontwikkelaar Epic Games heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete gekregen van ruim 1,1 miljoen euro. Die is uitgedeeld omdat er in het spel Fortnite reclame werd gericht op kinderen. Daarnaast bevatte het spel misleidende reclames. Het weer, de dag begint met zon. Het wordt vandaag 25 tot 28 graden. Vanmiddag in het midden en zuiden stapelwolken. En die kunnen ook uitgroeien tot regen of onweer. ANWB verkeersinformatie. Verspreid over het hele land staat er nog 240 kilometer file. Op een aantal wegen moet je nog echt geduld hebben. Zoals de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendijl en Everdingen staat 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Kost je 25 minuten extra. Ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Knopendijl en Arkel doe je er een half uur langer over. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Standaarbuiten en Knopend Klaverpolder nog een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend op de A16 bij het knooppunt Klaverpolder, maar daar is de weg weer vrij. A29 naar Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland, bijna een uur extra. Er staat 12 kilometer door een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg. Linkerrijstrook is dicht. En op de A58 Breda-Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West, nog 40 minuten vertraging. Door bergingswerk is ook hier de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Sjoerd Sjoerdsma, voormalig Kamerlid voor D66 en voormalig diplomaat. En nu even hoognodig niet in functie. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. We spreken straks over Georgië. Er zijn grote protesten tegen een omstreden wet die vandaag zo goed als zeker wordt aangenomen. Het land staat daarmee op een kruispunt. Gaat de blik meer naar Rusland of blijft het land op een Europese koers? Wie er ook alvast is, is Tom Klein voor het Mediaforum. Goedemorgen. Morgen Tom. Hallo. En dat gaat hierover. Mogen we niet filmen hier? Jullie zijn leugenaars. Je zit de nepnieuws te verspreiden. Jullie hebben bloed aan jullie handen. Ga weg. Maar we beginnen met Stand.nl. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat Nederland de gevolgen van klimaatverandering nog nauwelijks kan bijbenen en dat er drastische plannen moeten komen. De stelling vandaag is: het nieuwe kabinet moet ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het klimaat in Nederland wordt de komende jaren warmer, droger. Tegelijkertijd worden regenbuien heviger en kan wateroverlast in dichtbevolkte gebieden tot forse schade leiden. Om waterschaarste aan te pakken moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt, adviseert het PBL. Tijdens hittegolven zijn er veel meer zieken, veel meer sterfgevallen. Kost miljard euro blijkbaar. Of door hooikoorts die vaker en meer voorkomen. Door infectieziekten die door hitte vaker voorkomen. Het kost veel geld, maar het kost nog veel meer geld als we ons niet aanpassen. De overstroming in Limburg heeft 34 miljoen euro gekost. Op de lange termijn winnen we daarmee. Sjoerd Sjoerdsma is spraakmaker vandaag. Meneer Sjoerdsma, het is niet voor het eerst dat deze waarschuwing komt. Wanneer gaat die echt aankomen, denkt u? Ja, ik denk dat het echt aankomen, dat komt niet door rapporten. Ik bedoel, dat wordt, ja, je leest het eventjes in de ochtendbulletins, je hoort het op de radio en dan schuif je het weer terzijde. Maar ik denk dat het echt aankomt, is wat er in het land gebeurt. Mensen in Limburg die niet zo lang geleden de gevolgen van een verschrikkelijke overstroming hebben meegemaakt, of oudere mensen in Brabant in 2019... toen de temperaturen boven de 40 graden kwamen, hittegolf, waardoor er honderden mensen extra dood gingen die eigenlijk niet dood hadden hoeven gaan. Dus dat komt denk ik echt aan. Ja, maar goed, het kabinet is degene die de maatregelen moet nemen. Althans, de maatregelen die echt wat gaan doen. Dat zou je hopen. Komt het daar aan? Ja, het is echt even afwachten natuurlijk hoe het met de formatie gaat. Kijk, ik ben zelf vrij pessimistisch als ik bijvoorbeeld kijk naar een PVV die stelt dat ja, eigenlijk het hele klimaatbeleid overboord moet. Dat het allemaal maar linksliberale onzin is en dat al die miljarden die daar naartoe gaan, dat die moeten worden gestopt. Maar ik ben ook wel optimistisch als ik bijvoorbeeld zie dat de jongere organisaties van BBB, die bepaalt een klimaatpartij, en de NSC eerder dit jaar opriepen om toch vooral door te gaan met het klimaat. Mm-hmm. En zij worden gesteund, en dat is natuurlijk wel verrassend, door het Nederlands bedrijfsleven, VNO-NCW, MKB Nederland, die zeggen, ja, jongens, geef ons nou continuïteit, geef ons houvast, want wij moeten blijven investeren in dit land. En we weten ook nog niet wat er exact op die tafel ligt. Hè. Dat hopen we de komende dagen, vanavond, morgen te horen. Overmorgen, ja, overmorgen. Je weet niet hoe lang ze dit gaan rekken. Maar, ja, maar het kan zijn dat dit gewoon besproken is in het hoofdlijnenakkoord staat, maar dat weten we niet. Dat weten we inderdaad niet. Al is me wel opgevallen dat bij alle in- en uitloopjes het over heel veel zaken ging. Het ging over migratie en het ging over financiën, maar het ging maar bijzonder weinig over klimaat. Ja, u woont wel in Den Haag. 8 miljoen mensen in Nederland wonen in overstroombaar gebied. Den Haag ligt daar middenin, zou je kunnen zeggen. Je maakt het heel persoonlijk nu. Ja. Maar maakt u zich persoonlijk zorgen ook? Ja, ik maak me wel zorgen. Kijk, ik heb ook twee dochters en dan wij kijken elke avond naar het Jeugdjournaal en dan zie je natuurlijk die gevolgen voorbij komen. Dan zie je, en we lezen de Kidsweek en dan zij lezen dat ook en ze komen natuurlijk met vragen van ja, hoe ziet dat voor ons uit? Hè? De ene week sterft er een soort uit, de andere week is er ergens een ramp. Ja, en wat is dan uw antwoord? Ik probeer dan ook eerlijk te zijn. Ik durf niet te zeggen dat het goed afloopt. Kijk, er is ongelooflijk veel ruimte, denk ik, voor Nederland om de doelen te halen. Uh-huh. Ongelooflijk veel ruimte voor de wereld om de doelen te halen. Maar dat vergt wel dat we veel meer doen dan we nu doen. Dus ik zeg ook altijd van ja, weet je, als mijn generatie of de generatie boven mij het verpest, dan moeten jullie nog één keer aan de bak om jezelf te redden. Ja, dan moeten dus eigenlijk zeggen, we doen ons best, maar het is niet genoeg. Nog niet. Nee. Tom Klein, maak jij je zorgen? Ja, ik maak me daar ook wel zorgen over. En ook vanwege het feit dat klimaatverandering blijft toch voor veel mensen iets abstracts. Mm-hmm. Iets voor over 30 jaar. Terwijl het dat natuurlijk niet is. Ik denk wel van ja, je moet natuurlijk naar de overheid kijken die beleid moet maken. Maak dan eens beleid, zeg maar. Waar ook boeren zich aan kunnen gaan op kunnen gaan richten, aan kunnen gaan houden, noem maar op. Maar ik vind dat je ook wel echt tegen de burger moet zeggen. Mm-hmm. Jongens, jullie moeten je gedrag ook veranderen. Ja. Want daar begint het mee. Het is heel breed ook. Hè? Want je zegt nu boeren. En dat is logisch, want die moeten hun land bewateren. En dit PBL-rapport legt ook de nadruk op het watertekort. Mm. Daar maken ze zich eigenlijk het meeste zorgen om. Maar het gaat natuurlijk ook over woningbouw. Er moeten 1 miljoen woningen bij komen. Waar doe je dat? Ja, en hoe doe je dat? Natuurlijk, waar begin je, zou je zeggen. Maar was het niet ooit dat beter milieu begint bij jezelf? Dat je dus misschien ook eerst moet kijken wat je zelf kan doen om een minder lang douchen, een regenton nemen. Wij hebben een regenton. Ja? Roos. Ja. Wat goed. Ja, hartstikke goed. En dat maakt natuurlijk allemaal niet zo heel veel uit. Maar misschien toch wel een beetje. Kijk, een beter begint bij jezelf. Dat is natuurlijk ook wel voor een deel zo. Hè. Ik bedoel, we kunnen allemaal ons eigen steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven. En dat moeten we denk ik ook doen. Tegelijkertijd is het, als je kijkt naar wie verbruikt nou in Nederland het meeste van onze grondstoffen, het water, elektriciteit, dan kom je wel bij de grote vervuilers. En daarvan denk ik dan van, ja jongens, als we allemaal ons steentje moeten bijdragen, dan moeten ook die bedrijven moeten zich gaan aanpassen aan de toekomst en groener worden. Ja, we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Jan Schrijver, die is het eens met de stelling. Ik gooi hem er nog maar even in. Het nieuwe kabinet moet ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Eens dus, zegt Jan Schrijver, vooral door veel consequenter klimaatbeleid over de hele linie. Minder vliegen, betere treinverbindingen in Europa, veel minder vee, tegengaan van kledingverspilling en ecologisch bouwen. Maar het volk en zo ook de politiek danst liever nog een tijdje op de Titanic. André appt naar Radio 1 dat hij het oneens is met de stelling. Ik vind dat milieu te hoog op de ladder staat en dat de nieuwe regering zich eerst eens moet gaan afvragen of samenwerking binnen Europa mogelijk is. En ook de oorlog in Oekraïne heeft volgens hem een grotere prioriteit. Het milieu komt later. In onze community schrijft Karel Klein, wat kun je nog doen? Het lijkt wel of we in een stroomversnelling zitten richting de waterval. Zo min mogelijk met de auto, verwarming niet te hoog, weinig tot geen vlees en ga zo maar door. Van de volgende regering verwacht ik weinig. Sorry voor mijn cynisme. Het is je vergeven, Karel. We gaan naar Ruud Bartolomeus. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdonderzoeker ecohydrologie bij Wateronderzoeksinstituut KWR. Het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, schetst het probleem van waterschaarste of juist wateroverlast. Daar zitten we in. Die conclusie zal voor u geen verrassing zijn, denk ik, hè? Nee, dit is geen verrassing. En het is eigenlijk een bevestiging van wat we al afgelopen jaren ook al wel naar buiten hebben gebracht. Ja, ja. Er wordt geschreven dat het nu tijd is voor harde beslissingen. Wat voor harde beslissingen worden nu niet genomen dan? Wat wordt er gemist? Ik denk dat er eigenlijk tot nu toe nog veel wensdenken is over het, het effect van minder pijnlijke maatregelen. Dus zojuist wordt ook al wel genoemd, ja, we kunnen korter douchen, we kunnen een regenton. Ja, dat moeten we allemaal doen. Maar om echt bestand te zijn, als het gaat om waterschaarste en wateroverlast, en tegen die gevolgen bestand te zijn, dan vraagt dat in de basis ook hele andere keuzes. Dan gaat het om ruimtelijke keuzes van hoe wij met het land omgaan. Mm-hmm. En hoe wij eigenlijk water en bodem ook sturend laten zijn in de, in de ruimtelijke ordening. Ja. En in ons watergebruik. En dat is een veel ingewikkelder opgave. Ja. Dan de mensen oproepen om minder water te gebruiken. Ja, dat water en grondsturend, zoals u zei, dat wordt er wel toegepast, hè, bij woningbouw bijvoorbeeld. Of althans, dat is de bedoeling. Kunt u nog concreet maken wat we verder dan nog missen? Moeten we het hele land opnieuw inrichten? In ieder geval aan de hand is dat we afgelopen decennia allerlei functies steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt. Dus woningbouw, natuur, landbouw, drinkwaterwinning, water voor de industrie. Vindt allemaal plaats in een complexe puzzel. En is allemaal sterk met elkaar verweven. Mm-hmm. En waar water en bodem sturen nu eigenlijk om gaat, is ook van past het landgebruik. Wat we hebben, past het nog wel bij die zoetwateropgave? Ja. Als het dan bijvoorbeeld gaat over waterbeschikbaarheid voor natuur of voldoende hoge grondwaterstanden om onze funderingen niet te laten rotten of voldoende water voor de landbouw. Dat vraagt ook ruimtelijke keuzes. Ja. Moet je dan nog wel waterintensieve teelten bijvoorbeeld hebben op relatief droge, hoge gebieden? En kunnen we, moeten we ook nog wel teelten hebben die niet tegen natte voeten kunnen in de lager gelegen gebieden? Ja. Dat soort afwegingen gaat het om. Het gaat er ook niet om dat we bepaalde functies niet meer moeten doen, maar dat we wel nadenken op welke plek welke functie past. En ook bijvoorbeeld binnen de landbouw, welke teelt past dan nog op welke plek? Ja, komt er dan toch weer uit bij de boeren? De boeren dat zijn natuurlijk is een groot grondgebruiker. En daarmee ook een deel van de oplossing. Ja. Dus er zal daar zo wat moeten gebeuren. Uiteindelijk zal de sector daar zelf ook profijt van hebben. Ja. Zoals het PBL in een rapport ook schrijft. Er is. Dus wordt er erg veel water gevraagd voor. Dat piekt dan enorm in die zomerperiode. En het is de vraag of dat in de toekomst nog wel kan. Hè? Dus als je een watersysteem weet te creëren wat de hogere grondwaterstanden heeft. Ja. Uiteindelijk is de landbouw daar zelf ook bij gebaat. Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat boeren denken, ja, dit doen we ook al. Ja, het is een complex vraagstuk. Maar het zijn zeker niet de boeren ook alleen. Hè? Het is een opgave. Als je kijkt naar de projecties voor het watergebruik, voor de toekomstige klimaat, dan zien we dat het watergebruik in de landbouw toe zal nemen. Dat het watergebruik bij de burgers, voor drinkwater, voor de industrie. Dus de opgave zit overal. Het zijn al die knoppen waaraan we moeten draaien. Maar het is ook wel de landbouw die daar een belangrijke sleutel is. Het mooie is wel dat de oplossing voor het watervraagstuk wel nauw gekoppeld is ook aan andere opgaven. Ja. Zoals ook de stikstofopgave. Het klinkt toch echt als een hele ingewikkelde nieuwe puzzel die gelegd moet worden. Ja, dat is zo. Dus het is ook geen makkelijke opgave en het is ook geen quick fix. En PBL spreekt ook van, het zijn niet die kleinschalige maatregelen die we nu even kunnen nemen. Maar dit gaat echt over een aanpak over decennia. Ja. Waarbij moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, ook pijnlijke keuzes. Maar we moeten daar wel nu aan beginnen met een lange termijn beleid. Om ook onafhankelijk eigenlijk van de politieke wind die er waait, om daar invulling aan te geven. Dank u wel. Ruud Bartelomeus was dat, hoofdonderzoeker ecohydrologie bij Wateronderzoeksinstituut KWR. Gaan we naar Marlie van Ulft, woonachtig in Venlo. Een stad die regelmatig te maken heeft met wateroverlast. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, hi. Onlangs nog liep Venlo onder water. Wat gebeurt er bij u in huis als er veel regen valt? Als er veel regen valt, maar vooral de periode erna nog, dan hebben wij de kelder volstaan. Volstaan is overdreven, zeker 2 centimeter. Dus dan ga ik 's morgens weer mijn fitness in de kelder beoefenen. Ja, dan gaat u even hozen. Ja, zoiets, ja. En heel veel huizen bij ons in de straat, heel veel woningen in Venlo hebben er last van. Maar ook over de grens in Duitsland. Ja. Dus dat is... En is dat meer, merkt u, dan vroeger, dan voorheen? Ja, zeker. Wij wonen nu 22 jaar in het huis en we hebben wel eens wat water gehad. Vooral als de Maas hoog heeft gestaan en die gaat zakken. Dan komt het grondwater omhoog, dat weet je. Mm-hmm. En dan ben je een weekje, twee weekjes bezig. Maar ik ben vanaf november ben ik al bezig met water uit de kelder halen. Ja. En van wie verwacht u nu iets? Ja, niet van het nieuwe kabinet. Ik hoop het, maar daar verwacht ik niet zo heel veel van. Ik weet niet of die daar ook... Ja, natuurlijk, klimaatverandering, daar gaan ze ook over. Mm-hmm. Maar dit heeft ook te maken met waterschap, de watermaatschappij. Die zal hier iets mee moeten. Gemeente. Ja, want wat doet de gemeente nu voor u? Krijgt u hulp? Nee, je krijgt hier geen hulp van. Je kunt ze bellen en dan zeggen ze... Ja, je weet dat je in een waterrijke omgeving woont. Ja. Maar nee, het is niet dat je er iets aan kan doen. Kijk, toen de vorige keer die hoosbui was... toen is natuurlijk de brandweer hier en daar zijn bezig geweest... om kelders uit te zuigen, zeg maar. Maar echt... Dat je er iets aan hebt nu, nee. Dat is ook een beetje een flauwe opmerking van de gemeente... dat je dan in een waterrijke gemeente woont. Want ook in Den Haag hebben we dit probleem. Bijvoorbeeld de wijk Bezuidenhout. In Bezuidenhout. Als het daar heel hard regent... dan lopen ook al die kelders onder water. En ja, dat is niet een waterrijke omgeving. Het is gewoon een overvloed aan water, zoals het PBL ook zegt. Het wordt steeds natter. En ja, daar kan je de burger ook niet de schuld van geven. Nee, dat is zo. Marty van Ulft, is een waterpomp in de kelder nog een idee? Want als u dit inderdaad vaker heeft... Oh, die heeft u. Ja, okay. Een waterpomp, twee waterstofzuigers. Wat wil je nog meer? Ja, nee, ik wil net zeggen dat het niet elke dag moet hozen. Dat is ook zo wat. Nee, dan wordt het een dagtaak. Ja, je bent toch zeker wel elke dag een uurtje bezig. Oh, dat wel. Toch wel, ja. Dank u wel voor uw tijd in ieder geval vandaag voor ons. Marty van Ulft uit Venlo was dat. Joyce Sylvester, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de dijkgraaf van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Waar loopt u tegenaan in uw regio? Tegen welke waterproblemen? Wat wij zien is dat er op dit moment toch wel een achteruitgang is van de natuur. De waterkwaliteit. Het zoetwater wordt steeds schaarser. Nou ja, en zo kan ik wel even doorgaan. We hebben echt de grenzen van de maakbaarheid bereikt. Mm-hmm. Dus ik kan het rapport wat nu is verschenen... van het Planbureau voor de Leefomgeving echt omarmen. En het voelt als een ontzettende steun in de rug. Een boodschap waar het nieuwe kabinet eigenlijk niet omheen kan. Mm-hmm. Want we moeten steeds bewuster omgaan met ons water. Ja, volgens het PBL leven zo'n 8 miljoen Nederlanders... op een overstroombare plek. Ik heb het al een paar keer gezegd vandaag. Want dat zijn best veel Nederlanders, zo'n beetje de helft. Zeker. 1,4 miljoen Nederlanders wonen in mijn beheergebied. Ja, precies. En is dat ook allemaal overstroombare plek? Jazeker, als je het hebt over steden als Amsterdam... maar ook Amstelveen, Uithoren, eigenlijk de hele kant van Nederland... wat ligt richting de Noordzee, het IJsselmeer. Dat zijn allemaal hele kwetsbare gebieden. We liggen laag, hè. De Fransen zeggen pays-bas, de lage landen. Ja. Nou, wij liggen in dit waterschap Amstelgooi en Vecht echt laag. En wij hebben dus echt iedere dag te maken met het feit dat het belangrijk is... dat de keuzes gemaakt worden, mm-hmm. want we kunnen niet meer alles. Nee. We kunnen niet en bouwen en de natuur behouden, de stad afkoelen en dergelijke. Het weer wordt extremer, er komen meer droogtes. We zullen keuzes moeten maken, want we moeten ook water bergen. Ja, en waar gaat u dan voor liggen als u om advies wordt gevraagd? Waarvan zegt u, dit gaan we gewoon niet doen? Nou, wij hebben een adviserende taak. Uh-huh. En wat wij met name heel erg belangrijk vinden als waterschap... is dat er niet op alle plekken wordt gebouwd. Want we moeten ruimte hebben om het water te managen. En je ziet ook dat er een wateroverlast kan ontstaan. Het is eind vorig jaar bij ons ook net goed gegaan in Amsterdam, de houthavens. Er bleef een spuissluis openstaan in IJmuiden. En binnen no time moeten we dan sluizen gaan afsluiten. Want anders loopt het water over de grachten. Ja. Het is echt heel serieus in ons gebied. En we hebben wel degelijk rekening te houden met het water nu... maar ook naar de toekomst toe. En die ruimtelijke keuzes, die zijn essentieel. Ja, en wordt er ook een beetje naar u geluisterd? Nou, ik merk dat het tot steeds meer mensen en ook tot bestuurlijk Nederland, hè, de gemeenten die in ons beheergebied liggen, die raken zich steeds meer bewust van het feit dat zonder water geen leven. En dat water een plek moet hebben en dat we verstandig om moeten gaan met het managen van het water. Ja. Dus we worden steeds meer om advies gevraagd. Onze adviezen worden serieuzer genomen. En het is belangrijk. Water en bodem moeten op één. We moeten gaan voor het aanpakken van natuurherstel, waterdoelen bereiken. Mm-hmm. En ja, we moeten met die klimaatverandering steeds beter leren leven. Ja, en het is een lange termijn. Als het gaat om de oplossingen, gaat het om de lange termijn. Het is niet iets wat je morgen oplost, hoorden we Ruud Bartholomeus ook al zeggen. Als het gaat om uw waterschap, hè, en u kijkt naar die horizon, laten we zeggen 2050. Wat moet er dan gebeuren wat u betreft? Om iedereen droge voeten te laten houden en voldoende nat, zodat iedereen kan blijven drinken. Zeker. Wij hebben op essentiële punten in ons waterschap extra gemalen nodig. Als er heel veel regen valt, dan hebben we veel meer gemalen nodig om het water of richting IJsselmeer of naar de zee te krijgen. Dat is één. Tweede wat we nodig hebben is dat er heel goed gekeken wordt naar onze adviezen op het gebied van de woningbouw. Want we wonen natuurlijk in een gebied waar heel veel gebouwd wordt, veel mm-hmm. bouwplannen zijn. Ja. En dat is echt essentieel. Dat eigenlijk gebeurt op grond van onze geschiktheidskaarten die wij als waterschap maken. Dank u wel, Joyce Sylvester, dijkgraaf bij Amstel, Gooi en Vecht. Bart van den Hurk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het Kennisinstituut Water en verbonden aan het IPCC. Dus goed op de hoogte, kun je zeggen, van hoe Nederland het in vergelijking met het buitenland doet. Hè? Het PBL hoopt op meer maatregelen tegen bijvoorbeeld de watertekorten of de overlast van water. Er wordt daadkracht verwacht. Hoe vindt u dat het daarmee gesteld is? Nou, ik vind Nederland heeft natuurlijk geen slechte reputatie op het gebied van omgaan met water. Want dat doen we al eeuwen, zou ik haast willen zeggen. En ik denk ook dat de manier waarop Nederland bijvoorbeeld het beleid rond het Delta-programma heeft ingericht en daar een wet voor heeft gemaakt. En elk jaar met Prinsjesdag wordt er een nieuw Delta-programma gepresenteerd. Mm-hmm. Daar wordt in het buitenland toch wel vaker met jaloezie naar gekeken. Maar dat gaat inderdaad veel over overstromingen en zeespiegelstijgingen en dat soort dingen. En ja, we hebben dat op de zee moeten bevechten, zeg maar, daar waar we wonen. Dus, ja. Nou, we zijn altijd heel goed geweest, hè, in het water het land weer uitwerken. Alleen volgens mij staan we nu ook voor een groter probleem. En dat is, hoe houden we ook water in ons land? Dus we moeten allebei doen. Ja. Ja, precies. Dat is ook waar het PBL-rapport op wijst. En ook studies van Deltares, waar ik hier werk, daar is ook, wordt ook veel aandacht besteed aan hoe je landschappen en grondwaterbeheer en oppervlaktewaterbeheer zo kan inrichten dat je het ook het water beschikbaar hebt op het moment dat je het nodig hebt. Mm-hmm. Ja, wat ook heel belangrijk is dat je goede analyses maakt over de tijd. Wat het PBL-rapport bijvoorbeeld ook noemde als voorbeeld. Dat we natuurlijk, als het droog wordt, zoals we 2018, 2019, 2020 hebben gedaan, dat er dan extra grondwater wordt gebruikt om uiteindelijk de landbouw toch te voorzien van water. Dat is natuurlijk een hele logische reactie. En dat levert uiteindelijk economisch en ook qua voedselvoorziening veel op. Maar levert ook wel op langere termijn het risico op dat je die grondwaterstand verlaagt. En waardoor er op langere termijn juist wat groter risico bestaat op tekorten. Dus je moet, soms moet je ook naar het buitenland kijken om te zien hoe, zeg maar, op de langere termijn omgegaan wordt met droogte. En welke lessen zouden we dan kunnen leren van het buitenland? Want je beschrijft net echt een heel moeilijke situatie. Want op korte termijn moeten die boeren iets doen om hun land te redden. Maar op langere termijn ondergraven ze daarmee niet alleen een eigen verdienmodel, maar ook, denk ik, andere delen van Nederland. Gewoon onze eigen drinkwatervoorziening. Welke moeilijke keuzes zouden we dan moeten maken? Nou, ik denk dat het om gaat over wat voor soort landbouw hoort bij het klimaat wat we hebben. En als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld in de mediterrane gebieden, in Spanje of Italië, daar is de productie van landbouw is echt anders georganiseerd. Je hebt andere gewassen, maar ook een andere manier van water verdelen. Aan het begin van het jaar wordt er in Oost-Spanje gekeken naar hoeveel water zit er op dit moment in de sneeuwpakken en in de reservoirs in de bergen. Dan weten we wie hoeveel krijgt voor de rest van het jaar. Want we weten dat het in de zomer altijd droog is. Dus daar heb je elk jaar gewoon een goed gesprek over wie welke hoeveelheid water krijgt. Nou, dat is een situatie waar we in Nederland nog niet aan toe komen. Want we hebben natuurlijk veel zomers waar het nog wel degelijk gaat regenen. Maar het is wel een inspiratiebron dat je Wat we noemen de verdringingsreeks. Dat is een soort prioriteitsreeks waarmee je water verdeelt op het moment dat het droog wordt. Ja, misschien moeten die wat structureler gaan invoeren. En gewoon niet alleen op het moment dat het droog wordt, maar gewoon elk jaar eens gaan kijken van welke sectoren zijn er nu hebben nu behoefte en recht op welke hoeveelheden water bijvoorbeeld. Ja. En onze stelling vandaag is: het nieuwe kabinet moet ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daar bent u het mee eens, denk ik? Ja, zeker. Het kabinet handelt in het belang van alle inwoners van Nederland. En dit is echt in het belang van alle inwoners van Nederland om hier goed mee om te kunnen gaan, zou ik zeggen. Dank u wel, Bart van den Hurk was dat. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Jij belde ons naar aanleiding van onze stelling. Bent zelf erg bezig met waterbesparing, begrijp ik. Waar komt dat vandaan? Ja, toen de dag dat ik me echt bewust werd hoe kostbaar water is, ben ik daar wel mee bezig aan vanaf 91, 92. En wat doet u allemaal? Nou, allemaal. Dat je zuinig bent om watergebruik uiteraard. Ook douchen. Dat je kunt ook in een bak gaan staan dat je veel water opvangt. En dat je dat in je toilet gebruikt. Ook afwassen, et cetera. Ook de tuin moet zichzelf een heel eind redden. Dat soort dingen. En je kunt ook je toilet aanpassen. Dat, zeker voor mannen. Die kunnen een apart urinoir tegenwoordig. Ik snap niet dat kinesie. Ik zag dat in 2006 in de Verenigde Staten al. Mm-hmm. Dat is een waterloos urinoir. Dan drijft olie bovenop en het vocht gaat eronder. En geen stank, want het wordt afgesloten door de olie. Gebruikt geen druppel water. En hier zie je ze niet. Ja. Dus dat verbaast mij eigenlijk wel. Heeft u er zo eentje dan? Ik heb geen, maar ik ben op een andere manier daarmee bezig. Oh ja, want wat doet u met uw toilet? Ik vang mijn urine op en die kun je ook weer vergebruiken. Maar goed, sommige mensen vinden het allemaal raar en vies. Maar ik niet. Als je daar gewoon op een manier mee omgaat, het zijn er geen enkel probleem mee. U wilt gewoon uw steentje bijdragen. Tegelijkertijd, één particulier die water bespaart, om het maar even tegenover elkaar te zetten, zet weinig zoden aan de dijk. Nee, zeker als je kijkt naar het grote bedrijfsleven. Jawel, nou, uiteraard het grote bedrijfsleven. En dat is ook het punt dat ik al een keer aangehaald heb. En de VVD is daar mordicus tegen om de stofkam door Nederland te halen. Om bedrijven door te lichten. Want er zijn natuurlijk bedrijven waar het gunstiger voor is om het water gewoon door te laten stromen. In plaats van het op te vangen en te zuiveren en te hergebruiken. Nou, en daar moeten we echt aan anders. Want kijk, je zegt daarvan de stelling. Maar inzicht zonder handeling brengt geen verandering. En als ik dan nog weer de insteek mag maken naar mevrouw de Dijkgraaf, dat ik werkelijk van mijn stoel afviel toen ik hoorde dat het waterschap geen enkel inzicht heeft van de putten die particulier geslagen hebben. Er zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden in dit land. En die onttrekken allemaal water. Ja, dat is iets wat ze extra zouden kunnen doen. Dank u wel, Joost, die belde ons vanmorgen. De stelling vandaag was: het nieuwe kabinet moet ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, Sjoerd, maar iedereen was het daar wel mee eens. Zo leek het. En we moeten ook geduld hebben, geloof ik. Hè? Als het wordt aangepakt, dan is het niet morgen geregeld. Nee, ja, geduld. Maar wat mij het meeste opviel was wat Ruud Bartolomeus schreef. Ja, dit vergt keuzes die voor decennia zijn. En dan vraagt echt een heel lang hetzelfde beleid de duiken keuzes maken. En dat is denk ik met de Nederlandse politiek best lastig. Want de ene partij wil de ene kant op en de andere de andere. Hoe krijgen ze allemaal op één lijn? Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Het moment van waarheid. Dit is het moment. Morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze microscoop is gemaakt door Caroline Bleker. Miljoenen IVF-baby's hebben hun leven te danken aan dit apparaat. Jekels jacht. Morgen om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Verslaggevers van Omroep Poont dragen sinds gisteren bodycams in de hoop dat de agressie naar journalisten, onder meer bij de pro-Palestina-demonstraties, afneemt. Dat zometeen. Nu, de UvA gaat niet meer in gesprek met actievoerders. In het NOS-journaal meer daarover met Dorald Megens. De Universiteit van Amsterdam praat niet langer met actievoerders na nieuwe ongeregeldheden gisteren. Dat heeft de voorzitter van het college van bestuur, Geert ten Dam, in het NOS Radio 1-journaal gezegd. Nee, dat gaan wij niet meer doen. We hebben dat vorige week gedaan. Dat is ook breed in de media gedaan. Er is met twee gemaskerde studenten en docenten gesproken die instonden voor die studenten in een uiterste poging om te deescaleren. Dat gaan wij niet meer doen. Bij de protesten gisteren drong een groep een van de UvA-gebouwen binnen en vernielde er spullen. Omdat het bestuur de veiligheid van studenten en medewerkers niet kan garanderen, blijven alle faculteiten 2 dagen dicht, behalve die van geneeskunde en tandheelkunde. In de stad Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, zijn Israëlische tanks vanmorgen 3 wijken binnengereden waar ze niet eerder zijn gezien. Tot vanochtend waren die wijken alleen omsingeld, zo hoorde persbureau Reuters van inwoners. Door de Israëlische aanval op Rafah en Israëlische acties in het noorden van de Gazastrook zijn volgens de VN bijna 500.000 Palestijnen op de vlucht geslagen. Omdat de grensovergangen in het zuiden al ruim een week zijn gesloten, dreigt volgens de VN de hongersnood daar net zo groot te worden als in het noorden. Bijna de helft van de vrouwelijke lokale en regionale politici kampt met online agressie en geweld, blijkt uit een analyse van de Monitor Integriteit en Veiligheid van 2022. Een derde van hen heeft in een jaar tijd meer dan 3 incidenten meegemaakt. Mannen in de lokale politiek hebben er iets minder mee te maken. Ruim een derde geeft aan wel eens te zijn bedreigd of lastiggevallen. De Nederlander Herman Hulst wordt de nieuwe topman van Sony Interactive Entertainment. Hij deelt vanaf 1 juni die functie met de Japaner Nishino. Hulst gaat zich onder meer bezighouden met het vertalen van PlayStation-spellen naar andere media, zoals films en tv-series. Verslaggevers van Omroep Poont gaan voortaan op pad met een bodycam. Doel is om agressie tegen journalisten en cameramensen tegen te gaan. Omroepvoorzitter Wezi zegt dat tijdens de rellen bij de UvA in Amsterdam de grens is bereikt. Hij spreekt van een orgie van geweld waarbij verslaggevers werden geïntimideerd, bedreigd en geslagen. Wezi denkt dat de bodycams kunnen helpen als ondersteunend bewijs als er aangifte wordt gedaan bij de politie. Gameontwikkelaar Epic Games heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van ruim 1,1 miljoen euro opgelegd gekregen. Die boete is opgelegd omdat in het spel Fortnite reclame is gericht op kinderen. En het spel de kinderen aanspoort tot aankopen, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Je ziet allerlei timers bij die producten staan die je kan kopen. Dat is bijvoorbeeld kleding voor je personage, zodat je er wat hipper uitziet. Daar staat dan bij, je hebt nog 15 uur de tijd, koop het nu. Terwijl ACM zegt, ja, je moet bij kinderen moet je echt heel voorzichtig zijn. Je moet ze niet onder druk zetten, want dan gaan ze dit soort dingen kopen. Terwijl ze het eigenlijk normaal gesproken niet zouden doen. De ACM stelde vast dat er in het spel Fortnite reclames waren met de teksten Get It Now of Buy Now. Dat verhoogde volgens de waakhond het risico op impulsaankopen. Met een beursnotering hoopt Triodos Bank een einde te kunnen maken aan problemen met eigen certificaten. De bank verkocht de afgelopen 40 jaar die certificaten die nergens anders te verhandelen waren. Toen tijdens de coronapandemie beleggers massaal ervan af wilden, werd de handel stopgezet. Na hervatting kelderde vorig jaar de waarde van de certificaten, waardoor bezitters honderden miljoenen euro's verloren. Sinds eind vorig jaar zocht de bank een oplossing. En uiteindelijk ziet Triodos die in een beursnotering. De weersverwachting zonnig, temperatuur stijgt snel, 25 tot 28 graden wordt het. Vanmiddag in het midden en zuiden stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. In het noordoosten blijft het zonnig en warm.

En de vraag is ook of het verhaal van de demonstranten daarmee goed tot zijn recht komt. Daarover onder meer gaat het vandaag in ons mediaforum met Tom Klein, journalist en oud-VS-correspondent. Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek in het Binnen. Goedemorgen, Henrike. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Sjoerd Sjoerdsma, voormalig D66-Kamerlid... en nu nog lid van de Raad van Toezicht van BNN-VARA. De Universiteit van Amsterdam geeft 2 dagen op een aantal faculteiten geen onderwijs, omdat het de veiligheid niet kan garanderen. Nadat gisteren een, op zijn zacht gezegd, rumoerige situatie ontstond tijdens een pro-Palestina-demonstratie. Een situatie waarbij ook journalisten door de demonstranten werden gehinderd om hun werk te doen. Henrik, heb jij het idee dat je een goed beeld hebt gekregen van wat er gisteren allemaal gebeurd is? Misschien wat er gebeurd is aan excessief gedrag aan beide kanten, heb ik wel een paar beelden voorbij zien komen. Ik denk, oh, dat is gebeurd. Ik heb het gezien op beeld. Maar het is natuurlijk maar 1 deel van het verhaal. Ja. Wat ik zelf heel jammer vond, en dat is eigenlijk ook verwoord door Micha Wertheim gisteren in het programma Sofie en Jeroen. Die zegt, als je vooral korte quotes ziet en lekker snel aan elkaar gemonteerd. En dan zie je de chaos. Je ziet dat daar iets aan de hand is wat gewoon niet fijn is. Waar mensen in paniek zijn en niet weten hoe ze erop moeten reageren. Dan vergaat natuurlijk alle nuance. En dan gaat eigenlijk de boodschap ook verloren. Dan gaat het vooral om het rellen zelf. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat in het belang is van de boodschap van de protesterende. Maar heb jij nu het idee dat je de boodschap dan niet kent van deze demonstranten? Ik ken hem wel, maar ik weet eigenlijk bijvoorbeeld ook niet zo heel erg goed wie al die mensen zijn, als ik heel eerlijk ben. Het is een grote groep mensen. Ik heb begrepen, een kennis van mij die werkte ook bij de UvA, bij de afdeling woordvoering, die zei, wij hebben toch het gevoel dat van al die mensen, zeker die vorige week aanwezig waren bij het protest, nou, er misschien 40% echt aan de universiteit verbonden zijn en de rest niet. Mm-hmm. Dat soort informatie vind ik wel heel relevant. En die mis ik wel. Mis jij dat ook, Tom? Ja, maar ik mis ontzettend veel in dit verhaal. En ik heb gisteren echt met verbazing zitten kijken, inderdaad ook over die boodschap van, wat willen ze nou precies en wie zijn het nou precies? En het laatste. Nou ja, wat mij vooral opviel, en ik dacht, ben ik nou een soort van heel erg oude man aan het worden die zo met verbazing naar de tv zit te kijken. Maar wat mij zo verbaast in het verhaal wat ik gisteren zag, is dat er nergens verantwoording wordt afgelegd. Dus dat nergens, als het gaat om studenten, die zeggen van, dit willen wij en hier staan we voor en dit hebben wij gedaan of niet. Of, maar dan zie je beelden van dat mensen monitors inslaan. En dan wordt er gezegd, ja, maar dat deden ze op de 6e verdieping, of de, weet ik wel, de 2e, uit angst voor de ME die buiten stond. Of de vraag van de nieuwsuurverslaggever Jan Eikenboom, jongens, moet dit nou allemaal? Ja, nou, in Gaza is het erger. En dus er wordt zelfs gesprekken gevoerd met maskers op, zeg maar. Dus, maar worden er dan wel de goede vragen gesteld? Nou ja, zeg in ieder geval van, wij keuren dit af. Of dat zijn inderdaad geen studenten die dat doen. Of, want wat gebeurt er als ze dat niet doen? Hoe bedoel je als ze het niet doen? Nou ja, zij doen dat dus niet. Zij nemen dus, zeg jij, die verantwoordelijkheid niet. Mm-hmm. Wat is daar het gevolg dan van? Want dat is een keuze die zij maken. Zij zeggen dan van, nou, wij vinden onze boodschap belangrijker dan wat hier nu eigenlijk dat gebeurt. Dat het dus voor mij in ieder geval onduidelijk is wat dan de boodschap is, wie jullie zijn en wat jullie dan precies doen. En dat of je misschien overkomt. Ook nog denkt, en dus rechtvaardigen jullie dit rare gedrag. Precies. En dan vind ik dat toont ook uit een boodschap. Ja, en toch zag je gisteren ook bij Op1 bijvoorbeeld, hè, daar staat ook een demonstrant en ook een docent die meegedemonstreerd heeft. Daar werd het verhaal toch uitgebreid besproken. Weer ook, van wat willen jullie nou eigenlijk? En hoe zit het vind allemaal ik de docenten in elkaar? Die aan het woord komen nog het meest duidelijk. Ik vind het ook altijd heel pikant om te horen dat ze zich zo scharen achter de protesten. Ik heb zelf het gevoel dat studenten toch iets anders zijn dan het onderwijs en het personeel. Dat gaat hier samen op. Ja, maar goed, dat is een keuze die de individuele docent dan vervolgens maakt. Daar kan natuurlijk best een genuanceerd gesprek plaatsvinden. Alhoewel dat ook heel complex blijft. Ik heb deze aflevering niet gezien van Op1, maar ze hebben het vaker geprobeerd om zo'n complex onderwerp genuanceerd te brengen. Zit het hem in de woordvoering dan, om ze zo maar even te noemen, van die studenten, van de vertegenwoordigers die zij dan met de media laten praten? Zit het hem daarin? Omdat zij het niet goed kunnen verwoorden of niet goed voor het voetlicht weten te brengen? Weet ik ook niet of dat mensen zijn die echt al een woordvoerdersrol hebben bij een bepaalde organisatie. Nee. Of dat ze ineens sinds vorige week het woord hebben gekregen. Want het is wel steeds dezelfde gezichten. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Hè? Het zijn over het algemeen de mensen die dan van de UvA zijn. Dat zijn natuurlijk jonge mensen die voor een ideaal ergens voor willen gaan staan. Die dat luidruchtig doen. Maar het is niet zo dat ze het bestaande groep is. Of dat het, hè, zoals een actiegroep zoals Greenpeace, dat ze duidelijk georganiseerd zijn met duidelijke rollen, duidelijke woordvoerders. Dus ik denk dat ze zelf ook een beetje Dus zo komt het op mij over, worden overvallen door wat er allemaal gebeurt. Wie zich allemaal in hun omgeving mengt. Wie opeens allemaal geweld gebruikt. Ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk helemaal niet willen. Mm-hmm. Maar ja, als 60% niet van de universiteit is, ja, wat moeten die studenten dan doen om ze eruit te houden? Hè? Dat is ook moeilijk. Hoe hou je eigen protest zuiver zodat iedereen hetzelfde wil? Lijkt me lastig. Dus ook dat voor journalisten, het is voor hun, dus voor hen ingewikkeld. Maar dus ook, dus daarmee misschien wel ook voor journalisten en media. Ja. Om uit te zoeken wie is nou wie. Die moet ik hebben. Ja, en wie vertegenwoordigt. Wie? Want anders worden het natuurlijk gewoon maar anekdotes van individuele personen. Ja, nou ja, en daarom vond ik dat gisteren bij Nieuwsuur wel opzienbarend. Dat er dus vlaggen, doeken werden opgehangen. En dat een verslaggever van de pers zegt: jongens, wat gebeurt daar? Ja. Laat eens even zien, vertel eens even. En dat er dan wordt gezegd van nee, dat gaan we je niet laten zien. Want jullie moeten je schamen, je bloed aan je handen. Jullie vertellen het echte verhaal niet. Ik heb daar ook geluid bij trouwens. Want gisteren op Twitter waren ook veel journalisten, hè, die al vertelden van we worden naar buiten geleid door de demonstranten. RTL Nieuwsverslaggever Ilko Hilterman die schreef: demonstranten zeggen geen geweld te willen gebruiken, maar beginnen wel te duwen als je niet naar buiten loopt. En in Nieuwsuur dus, want daar refereer jij aan, zag je een reportage van Jan Eikelboom. Mm-hmm. En die probeerde dus inderdaad met die demonstranten in contact te komen. Daar gaan we nu even naar luisteren. Pottenkijkers van de media zijn hier niet welkom. Al snel wordt ons het zicht ontnomen. Mogen we niet filmen hier? Jullie zijn leugenaars. Je zit de nepnieuws te verspreiden. Jullie hebben bloed aan jullie handen. Ja. Welk nepnieuws? Ja, heel veel nepnieuws. Schamen jullie niet over onze campus en over Palestina. Nog steeds zeggen jullie is een conflict. Jullie kunnen weggaan. Nu willen jullie zogenaamd komen. Ga weg. Nee, dat snap ik dus niet. Want ik begrijp dat je boos bent over media. En zeker in dit conflict wordt een heel deel van het verhaal niet verteld. En daar ben je boos over. Maar dan heb je de kans voor de camera om te vertellen wat jouw kant van het verhaal is. En dan zeg je moet weggaan, want dat begrijp ik niet. Nee. Is het wel goed dat Nieuwsuur dit uitzendt, Henrique? Ja, vind ik wel. Behalve dat als je het heel vaak hoort en ook heel vaak de boodschap herhaalt, dat ik denk dat die ook nog beter beklijft bij de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Dus journalisten in één zin met nepnieuws. Herhaal het hier ook nog even. Ja, nee, inderdaad. Journalisten als pottenkijkers wegzetten vind ik ook wel een soort van geestig. Want ja, dat is wat we doen. We kijken mee en we doen verslag. Is misschien een andere definitie van pottenkijken. Maar ik vind het echt lastig. En ik vind het wantrouwen richting journalisten sowieso is echt al jaren aan de hand. Mm-hmm. Vind ik ook heel erg gevaarlijk. En ik denk ook dat we kunnen het hebben over dat journalisten worden aangevallen. Daar moeten we natuurlijk absoluut voor waken. Dat ze beveiligd moeten worden. Dat er altijd aangifte gedaan moet worden. Maar er gaat natuurlijk nog een heel verhaal aanvaren. Of misschien ga ik te snel. Nee, maar helemaal niet. Nee, maar ik wilde zeggen, in het verlengde daarvan zie je dus ook in het nieuws vandaag dat Poont laat weten sinds gisteren verslaggevers op pad te sturen met bodycams. Dominique Weesy is voorzitter van die omroep en hij legde deze stap vanmorgen uit bij de Radio 1 Journaal. Geweld, intimidatie, bedreigingen. Het is tegenwoordig aan de orde van de dag. Het belangrijkste is eigenlijk dat als vorige week bij de protesten bij de UvA echt wel heel erg heftig werd. Dat we hebben besloten om per direct met bodycams op pad te gaan. Bij demonstraties. Het moet een keer stoppen. En als we dat dan kunnen laten zien wat verslaggevers meemaken op zo'n moment tijdens een demonstratie. Wat er je wordt toegesist. Wat er wordt geduwd, getrokken of zelfs geslagen. Ik laat het ook gewoon zien. Ja, dit gaat weer een stap verder, zou je kunnen zeggen. Want we hoorden al jaren eerder dat de NOS de logo's van de auto's heeft gehaald uit veiligheid. We weten ook dat regelmatig omroepen beveiligers meesturen met journalisten op gevoelige plekken. En dan nu dit. Ja, ik vind dat hier ook echt wel aandacht voor moet zijn. Maar ik vind het feit dat journalisten worden lastiggevallen, dat ze kennelijk beveiliging nodig hebben, vind ik schandalig. Dat ze echt het nodig vinden nu bij Poont om een bodycam te dragen. Ik heb nog eens goed geluisterd naar wat hij zegt. Het is ook vooral voor bewijsvoering achteraf. En hij zegt letterlijk: ik wil laten zien wat er gebeurt met onze collega's. Mm-hmm. En dat is een goed recht. En dat vind ik ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar er zit natuurlijk nog iets heel belangrijks onder. Is namelijk: waarom worden die journalisten dan zo gewantrouwd? Daar hebben we zelf denk ik een taak om te zorgen dat mensen zich vertegenwoordigd voelen. Dat in ieder geval dat je uitlegt hoe je werk doet. Ja. Wat ik zelf bijvoorbeeld merk als medium voor kinderen, we moeten uit hun treuren duiden en uitleggen. Ja. Maar dat doen we ook in heel simpel taalgebruik, waardoor veel volwassenen graag ons nieuws consumeren, omdat ze denken, oh, nou snap ik het. Maar dan moet je toch juist met elkaar in gesprek gaan. En dan heeft het geen zin, zou je zeggen, om een vertegenwoordiger van de media weg te duwen. Nee, maar dat staat wat mij betreft er in die zin los van. Dat mag absoluut niet. En je moet toegang geven aan journalisten om het verslag te kunnen doen. Maar het wantrouwen tegen journalisten, daar zit iets anders achter. En mensen voelen zich kennelijk niet gerepresenteerd in de media. Dat vertrouwen krijg je toch alleen maar terug als je met elkaar praat, zou je zeggen? Ja, dat zeker. Maar ik denk dat het ook wel goed is om zeker... Ik neem dan even hand in eigen boezem. Wij hebben bijvoorbeeld ook best een hele eenduidige redactie. Wij zijn niet super inclusief, dat vind ik ook jammer. Maar dat ik merk dat als je dus in gesprek raakt met lezers en met nieuwsconsumenten, dat als ze echt heel boos zijn, het vaak is, je vertelt niet het hele verhaal. Je vertelt die andere kant niet. Het is ook belangrijk om inderdaad alle mensen aan het woord te laten in een verschillend conflict bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook niet altijd even makkelijk, kan ik je vertellen. Ik zou journalisten niet zo snel willen vertellen dat zij het beter moeten doen. Ik heb zelf ook het idee dat het politieke klimaat, en dat is niet alleen in Nederland, maar dat is ook in de Verenigde Staten en andere landen, ook steeds meer tegen politici wordt gericht. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, toen Donald Trump voor de eerste keer presidentskandidaat werd, hoe hij toen omging met journalisten. Ik herinner me nog heel goed een persconferentie. Heel veel journalisten en CNN-journalisten die opstonden om een vraag te stellen. En hij zei, niet jij, niet de CNN. Jullie zijn vijand van het volk. En hij ging door naar de volgende. Ja, dat is het begin geweest, denk ik, van een klein steentje wat van de berg is gegooid. En wat inmiddels een lawine is. Omdat het gewoon heel normaal is geworden voor politici om denigerend of aanvallend over journalisten te praten. Te bepalen wat zij moeten doen. En ook in Nederland. En dat maakt, denk ik, het werk voor journalisten steeds gevaarlijker. Want ook iedereen luistert hier en denkt, kennelijk is het normaal om het zo te doen. Van een heel ander niveau, hoor. Maar zag je zoiets ook, kan ik dat zeggen, gisteren gebeuren op Twitter met Tim Hofman. Die gooide op X, moet ik zeggen, een bericht de wereld in waarin hij mensen opriep om zich bij hem te melden als zij waren mishandeld door de politie. De VVD-leider en ook minister van Justitie Jesselkes reageerde daar weer op, retweette hem en zei, moet Tim ook niet andere partijen horen en moeten de mensen die mishandeld zijn zich niet melden bij instanties in plaats van bij journalisten. Dit viel u ook op, hè, meneer Sjoerdsma? Ja, dat viel mij ook op, omdat, kijk, het kan zijn dat journalisten een verhaal willen maken of een vraag stellen die je niet bevalt. Of je nou gezagsdrager bent of iemand anders. En dat kan heel vervelend zijn. Het kan ook, je kan je heel erg laten benauwen als zo iemand voor je staat. Tegelijkertijd is het fundament van de persvrijheid is dat journalisten veilig en vrij elke vraag kunnen stellen die zij willen. Ook als je hem eenzijdig vindt. Want ook dat als je hem eenzijdig vindt, ook als je het niet fijn vindt, dat maakt niet uit. Ik bedoel, dan heeft een andere journalist ongetwijfeld weer oog voor de andere kant van het zaak. Als je kijkt naar hoe rijk het Nederlandse journalistieke landschap is. Maar wat ik extra kwalijk vind, Dylan Jessicus hier doet. Kijk, zij is een minister van Veiligheid. Zij gaat ook over de veiligheid van een journalist. En dan heb je het hier over Tim Hofman. Een journalist die toch al niet zo veilig is. We herinneren ons allemaal nog dat incident van iemand die in de lobby van BNNVARA stond om hem wat aan te doen. En we weten ook hoe Twitter werkt, hoe X werkt. Als je daar overheen gaat, is dat vaak een aanleiding voor veel mensen om eventjes te intimideren of even iemand op de huid te gaan zitten. Daar kan de minister niet direct voor aansprakelijk gehouden worden. Nee, dat kan zeker niet. Maar u bent wel bang voor het klimaat dat het creëert. Ze gooit wel olie op het vuur. Ik vind dat kwalijk. Tim, hoe ernstig is dit? Hoe ernstig vind jij dit? Tom, sorry. Is onverstandig. Ik begrijp wel dat de minister natuurlijk een beetje voor haar organisatie staat en voor de politie. Je moet je als een minister of politicus niet gaan bemoeien met welke vragen een journalist moet gaan stellen. Ja. Want dan voed je alleen maar inderdaad het klimaat van zij tegen wij en andersom. En overigens, daar ben ik wel mee eens. Ik snap de neiging om voor je organisatie te gaan staan. Maar neem dan bijvoorbeeld Koen Simmers van de Politiebond. Die staat ook voor zo'n organisatie. Die zegt, jongens, ik geloof dat we het goed hebben gedaan. Maar van mij mag Tim alles vragen. En bovendien, ik denk ook dat hij dat goed gaat doen. Dat is ook een hele chique reactie eigenlijk. Er kwamen heel veel reacties hierop gisteren. Onder meer van staatssecretaris van Media en Cultuur, Fleur Geper. Die reageerde en zei dat journalisten vrij hun werk moeten doen. En dat ze alle vragen mogen stellen die zij willen. Ook minister Dijkgraaf van Onderwijs leek gisteravond bij Rens niet heel blij te zijn met de uitspraak van Jesselkes. Politiek, polariseer niet verder. Maak het niet erger. Probeer juist eigenlijk die rust te brengen. En ik denk dat het is wat de grote opdracht die de politiek ook nu heeft. Ja, aldus Dijkgraaf. Nou, vanmorgen was het natuurlijk inloop door de partijleiders die weer verder gaan praten over de formatie. En daar heeft Jessicus vanmorgen ook weer gereageerd. Laten we luisteren. Ik kom op voor agenten en ik doe er een suggestie bij. Dus ik heb mij niet bemoeid met het werk van een journalist. Maar als ik niet opkom voor onze agenten die er ook staan voor uw veiligheid, zodat u veilig een reportage kunt maken van een demonstratie, wat voor minister ben ik dan? Maar vindt u overigens van ook veel journalisten in mijn app en in de DM reactie gekregen. Dank je wel, want journalisten werden daar ook belaagd. De politie staat daar om ervoor te zorgen dat demonstranten veilig kunnen demonstreren. En daar gaat de politie heel ver in. En dan is het mijn taak om wel die balans in het debat aan te brengen. En dat is wat ik heb gedaan. Henrique, ze wil de balans aanbrengen. ja, dan weet ik niet of je dit medium moet gaan gebruiken. Ze had het op een hele andere manier kunnen doen. Tom? Ja, je moet er boven staan. Je moet inderdaad een balans aanbrengen en zeggen, jongens, de politie doet al heel veel goed werk en werkt ook heel hard. Klaar. En journalisten mogen alles vragen wat ze willen vragen. Ja, heeft ze het begrepen, denk je? Ik weet niet. Weet Sjoerd misschien weten. Ja, het Haagse spreekwoord is hier niet wrijven een vlek. En dat doet ze toch. Tom, we gaan naar jouw mediamoment. Heeft alles te maken met de inhoud waar de studentenprotesten over gaan? Namelijk het al dan niet verbreken van de banden tussen de universiteiten hier en de universiteiten in Israël. En jij las daar een interessant opiniestuk over. Ja, dat was van Robrecht van der Wel. Ik had er nooit van gehoord. Dat is een docent aan de Universiteit van Rutgers in Amerika. En die legt uit van, jongen, die kijkt met verbazing naar wat er hier in Amsterdam of bij de UvA gebeurt. En die zegt, het is niet zo simpel. En we kunnen allemaal wel zeggen als studenten van verbreken die banden. Maar hij geeft een mooi voorbeeld. Hij doet onderzoek en hij heeft een promovendus uit Iran afkomstig. Die woont even in Amerika. Die heeft een jaar op de visum moeten wachten. En hij werkt samen, en zij ook, met een universiteit in Tel Aviv. En hij vertelt hoe die dan tijdens Zoom-vergaderingen of gewone vergaderingen, de een vertelt, er komen nu 300 drones onze kant op. En tijdens de Zoom-vergadering horen ze explosies. En dan zegt die jongen, ja, ik ga toch maar naar bed. Ik heb niet zo goed geslapen, maar ik ga toch maar naar bed. En die Iraanse mevrouw zegt, ja, ik ben bang voor mijn familie in Teheran. Want wat gaat er allemaal gebeuren? En hij zegt, ja, als je eruptiegeloos banden verbreekt, dan ben je dus deze hele mogelijkheid tot nuance, tot gesprek, tot een beetje tot elkaar komen, ben je kwijt. En als je dus Iran of Israël of de Palestijn alleen maar wegzet als slecht of goed, dan kom je er. Dus het is niet zo simpel als we denken dat het is. Zoals met veel dingen in het leven. Ja, maar tegelijkertijd zag ik die docent gisteren bij Op1, die dan zei, ja, we zijn dan wel voor het, zeg maar, institutioneel verbanden breken, maar niet Als het op academisch en onderzoek, dan weer niet. En dan denk ik, ja, heb je weer die boodschap. Wat wil je dan precies? Ja. Leer je hier wat van, Henrique, als je dit hoort? Want dit is natuurlijk waar het over gaat. Dit is de inhoud. Hè? Dit is wat studenten, die wilden eigenlijk dus die banden verbreken met universiteiten. En het gevolg wordt eigenlijk nu omschreven in het opiniestuk. Als je dat zou doen. Nou ja, wat ik nog steeds niet weet, is wat precies de instituties zijn waarvan de protesterende studenten willen dat ze de banden verbreken. Zijn dat alleen universiteiten of zijn dat ook hele andere organisaties? Als het gaat om universiteiten, denk ik inderdaad, waar gaat dan het academische contact? Gaat dat niet verloren? En daar onderscheid in aanbrengen lijkt me helemaal complex. Ja. Jouw mediamoment, dat gaat er over iets heel anders. Totaal. Henrique, ja. Namelijk de verhuizing van de redactie van onder andere het Parool en jouw Kidsweek. Waarom wil je het daarover hebben? Nou, het is even een klein staaltje navelstaarderij. Want ik las van het weekend in het Parool een reportage over de verhuizing van de redactie van de, nou, nog niet eens meer binnenstad, maar toch nog steeds wel stad, naar een bedrijventerrein in Duivendrecht. Dat is het pand waar wij ook volgende week naartoe gaan verhuizen. Ik las vanochtend weer een stuk erover. Dus het leeft nogal op de redactie. Ja. Maar ik snap wel een beetje waarom. Want behalve dat natuurlijk voor een stadsredactie het jammer is dat je niet midden in de stad kan zitten en gewoon het nieuws letterlijk van de straat haalt, is het ook een heel prachtig, groot, fantastisch ontworpen gebouw. Maar het lijkt echt in niets meer op de redacties van vroeger. En dan word ik een klein beetje nostalgisch. Want in dat stuk staat ook dat inderdaad de redactie van, nou, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden bestond uit toen ook nog rokende, denk ik, journalisten met rinkelende telefoontoestellen, buizenpost en freelancers die met floppies op de redactie hun verhalen kwamen buizenpost brengen. Buizenpost was wel echt, dat is wel heel lang geleden. High-tech, hè? Ja. Nee, maar dat was vroeger al high-tech, ja, als je dat had. Ja. Maar in ieder geval een redactie waar leven in zit en waar mensen ook zomaar naar binnen kunnen wandelen, dat was toen echt wel zo en dat is nu niet meer zo. En daar komt bij dat het pand zo, er zitten ook niet alleen redacties hoor, daar zitten ook marketing en sales en een radiozender en studio's. Het is vrij clean en een beetje corporate. En ik denk dat er veel journalisten, nou ja, journalisten mopperen nogal snel. Die hoor ik inderdaad mopperen over de sfeer. Laten we hopen dat we het gebouw snel eigen maken. Maar, ja. Mag je het eigen maken? Voorlopig of nog heb je flexplekken? Voorlopig nog niet. Want dat is ook vaak het gevolg ervan, dat je een flexplek krijgt. Ja, we hebben flexplekken. Dus ik mag niet hele grote Kidsweek posters ophangen. Oh. Nog niet. Nog herken je dat beeld wat Henrique schetst? Ja, ik ben zeg maar journalistiek opgegroeid op het Mediapark waar we nu ook zijn. Waar de rolluiken dicht zijn en we zitten in een omheind terrein in het bos met een aantal hele lelijke gebouwen. Dus heel ver weg van de wereld zitten. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook als correspondent in Amerika gezeten. Ja. Hartje New York. Ik woon in New York en daar had ik een heel klein kantoortje in een oud pakhuis in Brooklyn. En als ik daar naartoe fietste op mijn Nederlandse fiets, dan was, en ik was daar 10 minuten later, dan had ik al 3 potentiële verhalen gezien waar je wel misschien wat mee zou kunnen. Omdat je, je komt gewoon mensen tegen, het gebeurt gewoon. Het is gewoon heel belangrijk voor de journalist zelf dus. Fiets. Misschien kom ik nog wel veel meer verhalen. Ja, nou ja, het is goed, ja. Maar het is tweeledig, toch? Dus voor de journalist is het belangrijk om er midden in te zitten. Maar dus ook voor degene voor wie je het allemaal doet. Ja. Namelijk je consument. De krant staat midden tussen de mensen. Die wil je ook die drempel zo laag mogelijk houden om binnen te kunnen komen. Ja, hoe is dat nu bij de Tweede Kamer eigenlijk? Want die verhuizing hebben we natuurlijk een paar jaar geleden gezien. Ja, we hebben natuurlijk ook een beetje meegemaakt wat er gebeurt. We zaten op een prachtig binnenhof, weet je, echt eeuwenoud. Met prachtig hout. Echt gewoon een gebouw met aanzien eigenlijk. Mm-hmm. En zijn we gegaan naar het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, dat is gewoon eigenlijk een bunker waarvan eigenlijk vanuit straalt dat hij daar niemand welkom is. Terwijl je natuurlijk als huis van de democratie wil je eigenlijk ook graag dat je mensen naar binnen trekt. Ja. En dat je je openstelt. En dat is al moeilijker geworden vanwege alle beveiliging die nodig is. Mm-hmm. Maar het gebouw zelf was ook niet heel uitnodigend. Ik zag een interview met de architect. En het ging over de gang in het gebouw. Die stonden op 120 graden van elkaar. Toen was gevraagd, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, dat is maximaal desoriënterend. Dus hij had ook niet echt een gebruiker in gedachten volgens mij. Echt iets voor het huis van de democratie. Ja. Tot zover het Mediaforum. Dank Tom Klein, zorg dat je Tim noemde. Ja, ik zag die naam staan in de opzet, denk ik. Touché. En Henrike van Gelder, ook dankjewel dat je er wilde zijn vandaag. Wilt u het nou terugluisteren? Dat kan. We hebben er ook een podcast van gemaakt. Die heet heel toepasselijk het Mediaforum. En kunt u terugvinden in alle streamingsdiensten. Tot zover. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En ik krijg u vandaag van Dorold Megens. De Universiteit van Amsterdam praat niet meer met actievoerders na de ongeregeldheden van gisteren. Praat alleen nog maar met onze eigen mensen en binnen onze normale, gewone overlegstructuur, zegt bestuursvoorzitter Ten Dam. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteren zijn de UvA-gebouwen vandaag en morgen gesloten. De formatiegesprekken zijn weer verder gegaan en het wordt spannend, want morgen moet duidelijk zijn of PVV, VVD, NSC en BBB eruit komen. Bij de inloop vanochtend werd aan Van der Plas, Omtzigt en Jessel Guus gevraagd of het vandaag gaat lukken. Dat hoop ik. Hoe belangrijk is het om er vandaag uit te komen? Nou, heel belangrijk, denk ik. Ja. Want als het vandaag niet lukt? Dan is het morgen. Er is genoeg, kans om uit te komen dat we nu zo hard aan doorhandelen zijn. Ik hoop dat we eruit gaan komen. Daar ga ik mijn best voor doen. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zeiden dat ze verwachten de deadline van morgen te halen. En verder wilden de informateurs en de partijleiders nog weinig zeggen over wie de nieuwe premier zou moeten worden. Het dodental na overstromingen en aardverschuivingen op Sumatra is opgelopen tot boven de 50. Na urenlange stortregens afgelopen weekend rond de Merapi-vulkaan ontstonden er grote modderstromen. Duizenden Indonesiërs moesten hun huis uit en de wegen daar zijn vaak onbegaanbaar. Bijna de helft van de vrouwelijke lokale en regionale politici kampt met online agressie en geweld, blijkt uit een analyse van de Monitor Integriteit en Veiligheid van 2022. Een derde van hen heeft in een jaar tijd meer dan 3 incidenten meegemaakt. Mannen in de lokale politiek hebben er iets minder mee te maken. Ruim een derde geeft aan wel eens te zijn bedreigd of lastiggevallen. We gaan naar de situatie op de weg. Daar weet Dennis mooi alles van. Want die zit bij de ANWB, toch Dennis? Dat klopt helemaal. En er staat verspreid over het land nog zo'n 75 kilometer file. Op deze wegen heb je nog het meeste op onthoud. Op de A1 naar Amsterdam ben je 10 minuten extra kwijt tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A13 naar Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Daar staat 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgekruist. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer en een half uur op onthoud. Er staan veel omrijders daar in de file, omdat het ook aansluiten is op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland staat 10 kilometer door een spoedreparatie. Linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is 35 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Een warme douche, vlak voor het slapen gaan, geen tv kijken of met je telefoon bezig zijn. Het zijn bekende adviezen voor een betere nachtrust. Maar ze werken niet voor iedereen. Sterker nog, ze zullen sommigen onder ons wellicht zelfs woest maken. Slaaptherapeut Ingrid Verbeek schreef het boek Rustig Slapen met tips voor een betere nachtrust. Mevrouw Verbeek, welkom. Dank je wel. Wat doet u zelf? Geeft u zelf het goede voorbeeld aan uzelf? Zeker wel, maar ik moet wel eerlijk bekennen sinds de overgang dat ik zelf ook een stuk slechter slaap. Maar misschien hebben we het daar nog wel even over gedaan. Nou, daar kunt u niks aan doen natuurlijk. Nee, dat overkomt ons vrouwen nu eenmaal op een gegeven moment. Ja, en dat is denk ik ook een grote clue. Hè? Soms de dingen nemen is als ze komen, er het beste van maken en kijken wat je wel kan doen. Ja, zometeen meer daarover. Ook gaan we het hebben over Georgië. Want er zijn al weken grote protesten daar in de hoofdstad, Tbilisi. Tegen een omstreden wet naar Russisch model. En vandaag beslist het parlement of het die wet definitief aanneemt. Belangrijk ook voor de toekomst van het land. Gaat de blik meer naar Rusland of blijft het land op een Europese koers? Georgië-expert Jelger Groeneveld vindt dat de EU echt zijn best moet doen om het land binnenboord te houden. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En zometeen gaan wij het erover hebben samen met spraakmaker Sjoerd Sjoerdsma. Meneer Groeneveld, gisteren stemde het parlement ook in de derde en laatste ronde voor de wet. Het is een wat ingewikkelder proces dan wij hier in Nederland kennen. Ja, maar wat betekende dit nou voor die protesten gisteren en vannacht? Dat de regering eigenlijk niet luistert naar wat er op straat leeft. En ik denk dat dat wel de kortste samenvatting is die ik kan geven. Ja, dat hebben ze eerder wel gedaan. Hè? Toen waren er ook grote protesten. Ja. Toen hebben ze de wet in de ijskast gezet, inderdaad. Daar lagen weer andere redenen misschien aan de grondslag. Dus ze stonden gewoon achter deze wet. En die gaat nu gewoon doorgejakkerd worden. Ja. Zometeen meer daarover. En dan vooral ook die toekomst van het land. Hè. Waar gaat dat naartoe? Maar we gaan nu eerst naar een vraag waarvoor Sjoerd Sjoerdsma, onze verslaggever, op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze verslaggever van dienst is vandaag Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Jij bent in Den Dolder. Wat doe je daar? Ja, goedemorgen. Maar hier woont mediawetenschapper Dan Hessler-Forrest in Den Dolder. En houdt zich eigenlijk bezig met allemaal coole dingen als science fiction, films, de fancultuur in verschillende landen. Maar dan woon je in Den Dolder. Ja, want ik werk in Utrecht. En de Dolder ligt echt aan de mooie kant van Utrecht. Precies tussen Utrecht en Amersfoort. Dus ik kan naar mijn werk fietsen, maar ik kan hier ook in het bos wandelen. Maar hier gebeurt toch helemaal niks? Nee, het is heel rustig. Nou, het is wel ik moet altijd lachen als ik met de trein aankom. Want de Remia-fabriek die staat hier. En dit is daarom ook het sausenhart van Nederland. Staat heel trots op de zijkant van de fabriek. Nou, we zijn dus in het sausenhart van Nederland. Sjoerd, jij hebt een vraag waar Dan Hessler-Forrest denk ik het antwoord voor heeft. Sorry, ik moest er even over nadenken. Ik was eigenlijk nog onder de indruk van het sausenhart. Maar Sjoerd, wat is jouw vraag? Ja, dat zou top zijn. Kijk, ik lees zelf heel veel. Ik lees heel veel, maar ik lees ook heel veel science fiction. Frank Herbert, de Dune-serie, die nu natuurlijk in de bioscoop is. Maar ook Amal El-Mokhtar, This is How You Lose the Time War. Maar ook Nederlandse science fiction, zoals Klein Haneveld met De Laatste Verkenner. En ik merk dat als ik dat aan het lezen ben, of dat nou in de trein is of elders, dat er toch altijd veel mensen zijn die zeggen, ja, wat is dit nou voor troep, wat is dit nou voor pulp? Terwijl ik altijd denk, ja, science fiction draagt volgens mij ontzettend veel bij aan onze maatschappij. En dat is dan ook mijn vraag, van wat heeft het genre science fiction eigenlijk bijgedragen aan onze toekomst? Want dan kan ik misschien dit soort gesprekken voor eens en altijd beslechten. Nou, Sjoerd Sjoerdsma wil een discussie winnen. Hij zegt, science fiction is niet voor nerds. Het is een stoere hobby. Sterker nog, het zegt wat over onze toekomst. We moeten het serieus nemen. Meneer Forrest, heeft hij daar gelijk in? Ja, ik geef hem 100% gelijk. We moeten science fiction absoluut serieus nemen. En het is net als een beetje met stripboeken. Mensen zeggen wel eens, ik lees geen stripboeken, ik lees graphic novels. Om aan te geven dat er ook stripboeken zijn die wel literaire waarde hebben. Zo wordt science fiction ook veel te makkelijk over één kam gescheerd. En denken we misschien aan aliens en laserzwaarden en ruimteschepen en dat soort dingen. Maar science fiction is in de eerste plaats een genre dat speculeert over wat er morgen en overmorgen en over 10 jaar gaat gebeuren. En dat is een aspect van science fiction wat heel vaak wordt overschaduwd door de visuele effecten die we daarmee associëren. We denken het gaat om spektakel en om films zoals Avatar. Niet dat er iets mis is met Avatar overigens, maar ik denk dat het grootste deel van science fiction zich met name typeert door intellectuele speculatie over de toekomst. Het helpt je nadenken over de toekomst. En waarom is dat nodig? Het is nodig omdat wat ik dus eigenlijk zeg maar gewone literatuur beschouw, die neemt de wereld aan zoals die is. Dus die zegt, ja, de wereld is gewoon wat die is en daarbinnen navigeren we zoals we dat kunnen en willen. Science fiction heeft daarbij altijd de vraag, in welk wat voor soort wereld zitten we en is die wereld wenselijk? Dus je wordt altijd uitgenodigd om na te denken over Wat is er gebeurd om deze wereld mogelijk te maken? Is hij beter dan de wereld waar we in zitten? Is hij slechter? Wat maakt hem beter of slechter? En dat is natuurlijk het verschil tussen utopie en dystopie. Dat je denkt, ja, je wil ergens naar een betere wereld toe. Maar wat houdt dat in? En wat voor keuzes moet je dan maken om daar te gaan komen? En hoe ga je om met de problemen die we hebben? Welke rol speelt technologie erin? Nou, ik denk dat dat de meest wezenlijke vragen zijn die science fiction voortdurend aan ons blijft stellen. Ik kwam hier binnen, toen zat je eigenlijk al een kwartier lang in een boek te bladeren, want je zocht een voorbeeld. Nou, toen dacht ik nog, misschien zijn die voorbeelden, moet je die toch met een loop gaan zoeken. Maar nee, je hebt een voorbeeld waaruit blijkt dat science fiction iets kan zeggen over de toekomst. Dus lees even voor. Oh ja, ik pak hem erbij. Het is een stukje uit een boek van een van mijn favoriete science fiction schrijvers, Philip K. Dick. In zijn eigen leven werd hij eigenlijk een beetje opzij gezet als een soort kinderschrijver. Iemand die boeken publiceerde voor een genrepubliek. En werd door geen enkele uitgever serieus genomen. Inmiddels is dat niet meer zo. Het boek heet Ubik. En in dat boek komt op een gegeven moment iemand thuis. Het boek moet je bedenken, het is geschreven in 1969. Want het gaat over iemand die moet op een gegeven moment iets uit zijn appartement halen. Hij komt thuis en dan gebeurt er dit. The door refused to open. It said, 5 cents, please. He searched his pockets. No more coins, nothing. I'll pay you tomorrow, he told the door. Again, he tried the knob. Again, it remained locked tight. What I pay you, he informed it, is in the nature of a gratuity, a foy. I don't have to pay you. I think otherwise, the door said. Look in the purchase contract you signed when you bought this apartment. En dan zie je, we leven nu natuurlijk in een wereld waarin je zonder je smartphone, waar allemaal software op draait, op technologie die je niet begrijpt, die eigenlijk niet van jou is, dat je niet eens met de trein kan reizen. Ik kan niet inloggen op mijn werk zonder dat soort dingen. Je bent voortdurend aan het onderhandelen met technologie. En in 1969 waren er dus ook al schrijvers zoals Philip K. Dick die zeiden, dit is, als we niet uitkijken, de wereld waar we in terechtkomen, dat je moet gaan onderhandelen met je deur en dat je de gebruiksvoorwaarden moet gaan lezen voordat je je eigen huis in kunt, omdat alles straks wordt gerund door dit soort technologie. Dus de tip is eigenlijk aan ons allen, ga science fiction lezen, bekijk het goed, want daarin kan je de toekomst al een beetje zien. In 1969 wist deze meneer Dick al dat wij gingen onderhandelen, nou ja, met onze deur, maar dat technologie onze leven ging bepalen. Dus Sjoerd Sjoerdsma, eigenlijk heb jij gelijk, kan je de discussie gewoon winnen. Science fiction is niet alleen maar voor zullige jongetjes, nee, het is veel meer dan dat. Het voorspelt de toekomst. Dus ga dat lezen allemaal. Ja, ik ga dit geluidsfragment van Dan gewoon denk ik opnemen, op mijn telefoon zetten. En iedereen die me benadert vaak gewoon om 3 minuten van zijn of haar tijd. Ja. En dan spel ik het af. Elke keer integraal uitzenden. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Het is een waarschuwing eigenlijk, hè? Science fiction zou je kunnen zeggen. Ja, voor zaken die in de toekomst plaats zouden kunnen gaan vinden. Ja, soms is het een prachtige belofte van hoe het zou kunnen zijn. Maar soms ook een waarschuwing. 1984 van Orwell is natuurlijk echt een waarschuwing voor een totale surveillance staat. Ja. En een nachtmerrie. Maar sommige dictators lijken het meer als een receptenboek te gebruiken. Anne van der Veen, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:30. 1 op de 4 Nederlanders heeft problemen met slapen. Maar liefst 10%, 1 op de 10, leidt aan chronische slapeloosheid. Misschien dat het nieuwe protocol dat huisartsen deze zomer krijgen een oplossing biedt. Maar gebrek aan slaap kun je ook proberen zelf aan te pakken, als je maar weet hoe het werkt en wat je eraan kunt doen. En daarom schreef Ingrid Verbeek het zelfhulpboek Rustig Slapen. En ze is hier. Welkom nogmaals. U bent slaaptherapeut. Een van de oprichters ook van het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhagen. En u schreef ook mee aan dat nieuwe protocol voor huisartsen. Ik vroeg me af, uw boek, waarom moest dat er komen? Want als je googelt op boek Slecht Slapen, dan word je om de oren geslagen met zelfhulpboeken. Ja, en ik moet zeggen, ik zit nu meer dan 30 jaar in het vak. En toen wij in het begin begonnen, was er ook al een keer een zelfhulpboek geschreven. Maar toen was er nog niet zoveel aandacht voor slaap. En als je kijkt, slaap is een van de pijlers van een gezonde leefwijze. Hè, naast beweging en voeding. En dat weten we allemaal wel, hè, de beweegrichtlijn en hoe gezonde voeding in elkaar zit. Maar van slaap is eigenlijk heel lang veel te weinig bekend geweest. En een van de dingen, en dat was voor mij ook de reden om het boek te schrijven, van je vindt eigenlijk nergens dat slaap enorm verandert gedurende de levensloop. Dus van baby tot kwetsbare ouderen verandert je slaap. Hè, we worden ook grijs, mm-hmm. of we krijgen rimpels, of we worden kaal. En die slaap veroudert ook. En dat maakt dat een aantal mensen ook op een gegeven moment denken dat ze een slaapprobleem hebben, omdat ze niet meer slapen zoals vroeger. En dan hoef je nog niet per se een slaapprobleem te hebben. Dus veel meer kennis over de bandbreedte waarin het nog normaal is. Mm-hmm. Het is heel vervelend om slecht te slapen. Maar een paar slechte nachten in een week kunnen we echt wel hebben. Ja. Als we ons daar niet te druk om maken. Dat is een van de belangrijkste boodschappen. Dus al die andere boeken die al op de markt zijn met tips. Zoals bijvoorbeeld, kijk niet op je telefoon bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Daar kun je niet zoveel mee. Als slaaptherapeut, somnoloog ben ik heel erg van het maatwerk. Dus je gaat echt kijken naar de persoon en wat die nodig heeft om beter te slapen. En soms kan dat zijn wel even nog wat afleiding zoeken op je telefoon. Er is nu een nieuw onderzoek verschenen die eigenlijk de vloer ook een beetje aanveegt. Dat je dat per se ten alle tijde moet voorkomen. Maar je moet niet maar door blijven gaan in filmpjes kijken of op ieder bliepje willen reageren. Maar een beetje afleiding zoeken kan voor een aantal mensen juist goed zijn. Ik ben heel blij dat te horen, want dat is bij ons thuis altijd een discussie. Dan zegt mijn man, zit je nou nog op je telefoon? En zeg ik, ja, ik zit lekker te lezen. En slaap je het laatste nieuws, ik slaap prima. Nou, dan moet je vooral vind door ik zelf. Ja. Maar ik heb nu dan heb ik het enigszins wetenschappelijk onderbouwd, zou ik kunnen zeggen. Het is maatwerk, deze discussie. Dat is de belangrijkste boodschap. Ja. We slapen allemaal wel eens een nachtje slecht, denk ik hier ook aan tafel, heren. Jullie slapen ook wel eens een nachtje slecht? Ik slaap eerlijk gezegd als een baby. Zodra ik ga liggen, ben ik weg. Ja, dat is het heel erg, maar vrij korte nachten relatief gezien. Eigenlijk voor de rest vrij goed. Ja, kunt u het hebben, die korte nachten? Ja, eigenlijk wel, voor mijn gevoel. Ja, dat verschilt ook nog van persoon tot persoon. Wanneer wordt het nou echt problematisch? Wanneer ben je een problematische slaper? Ja, dat is een goede vraag, want het is ook heel subjectief, hè, van hoe je de slaap beleeft. Als je gaat meten, dan zul je vaak wat meer slaap meten dan mensen beleven. Maar het is juist heel belangrijk om juist die subjectieve klacht ook centraal te zetten. Mm-hmm. En wanneer heb je dan een probleem? Als je meerdere keren per week, hè, vanaf 3 keer per week problemen hebt met in- en of doorslapen gedurende langere tijd, maar vooral dat je er ook last van hebt in je functioneren overdag. He, dan spreken we echt van een chronische insomnia-stoornis. Dat is die 10%. Ja. Als het al langer duurt, 3 nachten in de week, met klachten overdag die je functioneren beïnvloeden. En weten mensen wanneer hun slechte nachtrust problematisch is en wanneer dat niet zo is? Want als ik het heb over dit onderwerp in mijn omgeving ook, als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik ga het morgen hebben over slaap bijvoorbeeld, en slecht slapen, dan zeg ik, oh, ik slaap ook heel slecht. Ja, nou, en daarvoor is een hele mooie door Charles Morin, dat is mijn grote voorbeeld uit Canada, slaaponderzoeker. Die heeft een hele mooie Insomnia Severity Index, een slaapevaluatielijst gemaakt, waarin je met een 5-tal vragen kunt nagaan, terugkijkend op de afgelopen 2 weken, of je problemen had met in- en of doorslapen, of je klacht had overdag, of je tevreden bent met je slaap, of je ongerust bent. En afhankelijk van hoe je daarop scoort, en die lijst is ook opgenomen in mijn boek, val je dus in een categorie van nog geen slaapprobleem of een licht slaapprobleem. En vanaf een score van 15 noemen we het ook klinisch relevant. Hè? Dat zijn vaak de mensen waarbij het toch wel goed is dat ze wat verder aan de slag gaan om beter te slapen. Dat is een soort test die je dan kunt doen. Ja, het is gewoon een vragenlijstje. Ja, meneer Sjoerdsma, u heeft ook een test uit het boek van mevrouw Verbeek gedaan. Zeker. En daaruit blijkt dat u een avondmens bent. Ja, absoluut. Het was ook geen verrassing. Ik wou net zeggen, dat wist je dan waarschijnlijk wel. Dat wist ik al wel, maar het was ook goed om het nog even weer bewezen te zien door deze test. Ja. En ik moet ook zeggen, want er staat ook volgens mij ergens geschreven dat je als avondmens geen ochtendmens kan worden. Maar ja, als vader van jonge kinderen word je wel gedwongen om een ochtendmens te zijn. En dat voelt soms heel oneerlijk. Ik bedoel, op een gegeven moment herinner ik me nog dat we om 8 uur dan maar in het weekend op het strand zaten en dat kwamen erachter dat de strandtent überhaupt niet open was en dat er geen koffie was. En het ging zelfs zover dat mijn vrienden en ik op een gegeven moment maar eens iets hadden op zaterdag van we zijn toch al om 7:30 wakker, zullen we dan maar om 8 uur samen gaan rennen, want jongens, de ochtend is al begonnen, laten we maar gewoon dan het beste van maken. Maar het voelt af en toe wel alsof de maatschappij wat meer is ingericht op ochtendmensen dan op avondmensen. Maar dat is zeker zo, want avondmensen die komen eventueel ook in de problemen, juist in de ochtend. Hè, als je moet werken of op school moet zijn of allerlei verplichtingen hebt. En een uitgesproken avondmens die komt juist eerder 's avonds in de problemen. Oh, hè. Ja. Dat is meer sociaal. En dus ook met de slaap, dat heeft daar dus ook gevolgen voor. Ja, die vallen voor bijvoorbeeld in slaap tijdens de bioscoop, of die hebben de grootste moeite om, als het laat wordt, om dan wakker te blijven. Mm. Maar dat is vooral sociaal onhandig. Die zullen we niet zo snel zien in ons slaapcentrum. Maar de uitgesproken ochtendmensen die kunnen echt in problemen komen met school of werk. En die bouwen ook een slaaptekort mogelijk op waar ze echt last van hebben. En dat is de enige groep waarvan we zeggen, die mag in het weekend wel een beetje uitslapen. Hmm. Ja, we hebben ook aan onze community even gevraagd. We hebben aan onze community ook even gevraagd of ze slaapproblemen hebben en wat ze allemaal al geprobeerd hebben om een goede nachtrust te krijgen. Want daar gaan mensen natuurlijk naastig naar op zoek. Laten we er even een paar bij pakken. Charlotte Goulmy die schrijft: als ik moeite heb met slapen, neem ik voor ik mijn tanden poets een rijpe banaan en leg ik zware kussens op mijn rug plus een verzwaringsdeken. Dan slaap ik snel. Een banaan en een verzwaarde deken. Ja, die banaan, dat is ver weg, zit er wel iets in wat mogelijk iets op slaap zou doen. Maar dat vind ik vrij moeilijk hard te maken. Wat zou dat doen dan? Ja, daar zit volgens mij, als ik het goed heb onthouden, een beetje tryptofaan in. En tryptofaan zou weer een voorloper kunnen zijn van bijvoorbeeld melatonine, het hormoon van de nacht. Maar dat gaat echt veel te ver en dat is ook niet bewezen. Dus die banaan, als je hem lekker vindt, vooral doen. Maar ga alsjeblieft geen bananen eten met het idee, dan slaap ik beter. Want dat zou ik een sterk advies vinden. Ja. En dat verzwaringsdeken, daarvan weten we wel dat dat voor een aantal mensen een stukje veiligheid, geborgenheid kan geven. Maar ook dat is weer heel subjectief. Ja, het is maatwerk, kortom. Ja, je moet het echt uitproberen om te kijken of het werkt voor je. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat je pas kunt slapen als je ook veilig en vertrouwd voelt. Als de omstandigheden zo zijn dat je ook de aandacht voor prikkels uit je omgeving kan verliezen. Dus als het te veel herrie is of het is te licht of te koud of te warm, dat verstoort allemaal de slaap. Mag ik wat vragen over dat maatwerk? Omdat mij is altijd verteld van je moet ongeveer 8 uur slapen en dan is het oké. Okay. Maar ik ken ook mensen die gewoon 5 uur slapen en dan zijn ze echt fris als een hondje. Alsof ze onder het cellofaan hebben geslapen. Jaloersmakend. Terwijl ik denk, doe mij nog een uurtje erbij. Zeg maar. Hoe komt dat? Ik ben blij met die vraag, want dat is eigenlijk precies ook de strekking van het boek. Er staat ook een plaatje in van: wat is dan normaal? Nou, dan weten we dat dat een range is. Hè? En die 8 uur is ook maar ooit door iemand erin geslingerd. En dat is nu zo'n getal waar iedereen denkt aan vast te moeten houden. Maar het gaat veel meer om de kwaliteit van de slaap dan de kwantiteit. En u noemt ook al, hè, van ik kan kennelijk goed tegen wat korter slapen. Ja. Je hebt dus mensen die kunnen met wat minder slaap toe. En je hebt mensen die wat meer slaap nodig hebben. En dat valt allemaal in een bandbreedte waarin dat normaal is. Dus je moet vooral kijken wat je zelf nodig hebt. Ja. Ik ben zelf iemand met een ruime slaapbehoefte. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil meer uren in mijn dag. Dus ik ging ook wat korter op bed liggen. Maar ik viel vervolgens overal in slaap waar ik maar ging zitten. Dus ik kon daar duidelijk niet tegen. Maar als je echt in een vicieuze cirkel zit waarin het niet meer lukt om te slapen, is dat wel een van de krachtige oplossing, hè, om tijdelijk korter op bed te liggen. Mooi ook hoe hij dat omschrijft. Een ruime slaapbehoefte, die onthouden we. Ik pak nog eventjes iemand uit de community erbij. Rob van Zuilenkom, die hoorde ooit dat je met koude voeten niet in slaap valt. Ik heb bedsokken gekocht en gebruik die frequent. In de winter natuurlijk meer dan in de zomer. Is een heel goed idee, want er is echt een wetenschappelijk onderzoek gedaan. Volgens mij zelfs in Nature verschenen, dat je echt met koude voeten niet kunt slapen. En of dat dan een kruik is, of je gaat tegen je partner aan liggen met je koude voeten of bedsokken, dat kan allemaal. Ja. En tot slot een ander lid dat liever niet met een naam genoemd wil worden, beschrijft de hel van haar slapeloosheid. Je krijgt juist stress door niet te slapen. Alles spookt door je hoofd. Het verdriet wat je meemaakt, het eenzame gevoel, heel de wereld om je heen slaapt. Ze omschrijft hoe het ook haar sociale leven en eetgewoonten ontwrichten. Ze streed bij de huisarts om medicatie, maar kreeg die niet. In Spanje kreeg ze dat wel. En alleen het gevoel al dat er een strip slaappillen in haar nachtkastje ligt, dat verlichtte de stress. Ja, en doen we in Nederland te moeilijk over slaapmedicatie? Nou, weet je, dit is eigenlijk heel schrijnend voorbeeld hoe mensen kunnen lijden, hè, van slecht slapen. En bij haar vraag ik me meteen af van: heb jij überhaupt ooit de behandeling van eerste keus gehad? En dat is een behandeling zonder pillen, waarin je heel gericht gaat kijken hoe iemand slaapt, hè, hoe het met, we noemen altijd de 24-uursbalans zit. Hè. De nacht is ook een spiegel van de dag. Hè. De nacht is ook vaak de plek waar geen afleiding meer is, waarin alle dingen die je misschien een beetje weggestopt hebt, je enorm kunnen gaan overspoelen. Dus je gaat op alle facetten van verbeteren van de slaapkwaliteit, ontspanning en balans, omgaan met piekeren, kun je aan de slag, juist ook in eerste instantie zonder pillen. Want op de korte termijn kunnen pillen wel wat helpen bij acute slapeloosheid, maar op de lange termijn is deze behandeling zonder pillen altijd beter. Ja, gewezen. Ook een beetje tegenstrijdig met uw boek, want daarin zegt u, als je te veel bezig bent met slapen, is het ook niet goed. Klopt. En nu moet je juist heel veel bezig met je slaap. Ja, maar dat is ook weer een leuke vraag om te beantwoorden, want het gaat bij slaap uiteindelijk om dat automatische proces weer een kans geven, hè, doordat je modulair, zo heb ik het geschreven, aan de slag kan gaan met de kwaliteit van je slaap, met je ontspanning, met de voorwaarden om te slapen, omgaan met piekeren. Maar er komt ook een punt dat je eigenlijk op moet houden met je best doen om te slapen. En dat zijn meer de principes van de acceptance en commitment therapie. Hè? Dus dat je juist leert een andere relatie met je slaapprobleem te krijgen en het er te laten zijn en er het beste van maken. Maar dat lijkt elkaar te bijten, maar het vult elkaar eigenlijk juist aan. Hè? Doen wat je kan doen, maar ook dat je wat je niet kan doen, ook laten. Ja, nou, we hebben nu een beetje besproken dus wat je zelf zou kunnen doen om beter in slaap te komen, om de kwaliteit van slaap te verbeteren. Maar het is dus ook, nogmaals, het is maatwerk. Het is maar net waar je je bevindt in je leven ook. Dus hè, als u, zoals u in de overgang zit, zei u, dan moet je er maar een beetje aan overgeven. Dan slaap je gewoon slechter als vrouw. Nou, niet per se, want je hebt juist ook overgangsconsulenten, om het even bij de overgang te houden, die heel veel goed werk kunnen doen om juist verlichting te geven van die symptomen waardoor je slecht slaapt. Hè. Neem de opvliegers of het nachtzweten of de stemming. Dat zijn allemaal hele klassieke voorbeelden van overgangsklachten die ook de slaap kunnen verstoren. Dus er is altijd ook wel hulp te krijgen. Dat is denk ik ook een belangrijke boodschap. Maar dit is dan weer specifiek hulp dus voor vrouwen in de overgang. Ja. Ja. En daar heb je helemaal niks aan als je 20 bent. Nee, maar als je 20 bent, dan, nou, dat vind ik ook wel een schrijnend getal. CBS, hè, mijn collega die werkte, hoorde ik net in het vorige gesprek. Maar die hebben dus onderzocht het percentage jongeren wat slecht slaapt. En dat was in 2017 was dat nog 14% en in 2022 was dat al 22%. Dus ook veel meer jongeren gaan slecht slapen. En daar is ook steeds meer aandacht voor. En NOS op 3 heeft daar een mooi filmpje ook van gemaakt. Die groep krijgt ook meer aandacht. En ja, het gaat niet vanzelf beter worden in de wereld waarin we leven. Hè, met alle leed wat er is, maar ook waarin we continu aan kunnen staan als we willen. Dat laten we slaap belangrijk maken, want het is al zo'n beetje 1/3 van ons leven. Dus En als je dan niet zo goed weet wat te doen, of als je denkt ik heb chronische problemen, dan kom je dus uit bij de huisarts. Ja. Ja. Daar wil ik het tot slot nog even heel kort over hebben, want die krijgen dus een nieuw protocol deze zomer. Daar heeft u mede aan meegeschreven. Nou, het is geen nieuw protocol. Ze hebben in 2014 is de NHG-standaard, hè, Nederlands Huisartsgenootschap slaapproblemen en slaapmiddelen verschenen. En daar stond al heel goed die niet-medicamenteuze behandeling beschreven. Maar nu is dat veel meer praktisch gemaakt. Handen en voeten te gegeven hoe je dat dan aanpakt in de huisartsenpraktijk. En dat is heel nodig. Hij is vernieuwd, zou je kunnen zeggen. Dus dat protocol. Hij is aangevuld en hij is veel meer praktisch vertaald naar hoe je dat dan doet in de praktijk. Hè? Ja. Niet medicamenteuze. Want als ik nu met mijn problemen naar de huisarts kwam, dan kreeg je niet voldoende handvaten mee van de huisarts? Ja, veel huisartsen wisten ook niet zo goed hoe ze dat dan moeten aanpakken. En we hebben met collega's van de VU en de Slaapstraat hebben we een platform opgericht, leerslapen.nl, waar ook heel veel scholing te krijgen is, juist ook voor die huisartsen. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. We hebben weer veel geleerd over ons slaapgebrek. Ingrid Verbeek. Spraakmakers. Wij staan hier voor de National Walkout. If you see me walking down the street. Op dit moment is er bij de UvA een walkout bezig. Ga je dan naar buiten op straat en ga je dan weer terug. Walk on by. Studenten en medewerkers van universiteiten in heel Nederland zijn opgeroepen tot een walkout. Dat is een demonstratie ter ondersteuning van het pro-Palestijnse protest en tegen politiegeweld. We gaan dus om 11 uur gaan we eigenlijk weglopen. Een walk-out, is daar ook een Nederlands woord voor, vroeg ik me af? Uitlopen. Walk on by. NPO Radio 1, podcast. Hoi, ik ben Alec, ik ben 17 jaar. De dag. Ik zit op het Fortis Lyceum en ik doe HAVO. Ik doe dit jaar eindexamen op VWO-niveau. Ik vind het wel een beetje eng. Veel leerlingen ervaren examenstress. Bij het eindexamen denken leerlingen, oh, daar heb je weer van die vragen. En wat moeten we daar toch mee? De podcast De Dag, 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vaak heb je discussie, hoezo is dat antwoord goed en mijn antwoord niet goed? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ja, natuurlijk doe ik leuk. Dingen. Maar natuurlijk moet ik ook nog wel goed blijven leren om het diploma te halen. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund.

Ja, we weten dat daar inderdaad weer flink gevochten wordt richting het noorden. Dus bijvoorbeeld het vluchtelingenkamp Jabalia. Grondtroepen van het Israëlische leger die hadden zich daar eerder in februari juist teruggetrokken. Maar nu zijn Israëlische tanks daar toch weer binnengevallen, omdat ze zeggen dat Hamas zich daar weer aan het hergroeperen is. En Palestijnse milities die laten nu weten dat zij aanvallen hebben uitgevoerd op die Israëlische troepen die daar weer binnen zijn gevallen. Zij zeggen zelf 33 aanvallen. Dat zou dan het hoogste aantal op één dag zijn sinds het begin van de oorlog. En als dat daadwerkelijk klopt, ja, dan laat dat wel zien dat zij zich daar inderdaad weer gehergroepeerd hebben sinds die terugtrekking. Ja, en dat Hamas dus ook in het noorden van Gaza nog altijd een belangrijke factor is. Ja, zeker. En dat is ook wat het Israëlische leger eigenlijk al verwacht had. En daarom is er zoveel kritiek ook op de uitspraak, of eigenlijk de belofte van Netanyahu, dat als die Rafah maar binnenvalt, dat Hamas dan verslagen is. Het leger heeft eigenlijk al eerder aangegeven dat zij verwachten dat Hamas zich ook weer zou hergroeperen in het noorden. En dat lijkt dus inderdaad ook weer te zijn gebeurd. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah was dat. Bijna de helft van de vrouwelijke lokale en regionale politici kampt met online agressie en geweld, blijkt uit de monitor Integriteit en Veiligheid van 2022. Een derde van de vrouwen heeft in een jaar tijd meer dan 3 incidenten meegemaakt. Mannen in de lokale politiek hebben er iets minder mee te maken. Ruim een derde zegt wel eens te zijn bedreigd of lastiggevallen. Naar aanleiding van die monitor is het programma Weerbaar Bestuur opgezet om lokale en regionale politici te trainen tegen online agressie. Met een beursnotering hoopt Triodos Bank een einde te kunnen maken aan problemen met eigen certificaten. De bank verkocht de afgelopen 40 jaar die certificaten die nergens anders te verhandelen zijn. Vorig jaar kelderde de waarde van de certificaten, waardoor bezitters honderden miljoenen euro's verloren. En sindsdien zoekt de bank een oplossing. Uiteindelijk ziet Triodos die in een beursnotering. Gameontwikkelaar Epic Games moet van de autoriteit Consument en Markt een boete betalen van ruim 1,1 miljoen euro. Die boete is opgelegd vanwege reclame in het spel Fortnite. En dat is verboden, omdat het spel bedoeld is voor kinderen. Daarnaast bevat het spel misleidende reclames. Ruim 191.000 middelbare scholieren beginnen vandaag aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Het gaat onder meer om geschiedenis voor VMBO, Grieks voor VWO en wiskunde voor HAVO. Vorig jaar waren er voor het eerst sinds corona geen versoepelingen. In september bleek dat het percentage geslaagden licht was gedaald in vergelijking met het aantal voor de coronapandemie. Verslaggevers van Omroep Poont gaan voortaan op pad met een bodycam. Doel is om agressie tegen journalisten en cameramensen tegen te gaan. Omroepvoorzitter Weesie zegt dat tijdens de rellen bij de UvA in Amsterdam de grens is bereikt. Als er daadwerkelijk klappen worden uitgedeeld, als er wordt geduwd, als er vrouwelijke verslaggevers worden bedreigd die zo bang worden dat er één inmiddels onder psychische begeleiding loopt, dan vind ik dat heel ernstig. Weesie denkt dat beelden van de bodycams kunnen helpen als ondersteunend bewijs als er aangifte wordt gedaan bij de politie. De Universiteit van Amsterdam praat niet langer met actievoerders na nieuwe ongeregeldheden gisteren. Dat heeft voorzitter Ten Dam van het college van bestuur gezegd in het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Ze overlegt nog wel, maar alleen met eigen mensen, niet meer met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Bij de protesten gisteren drong een groep een gebouw van de UvA binnen en vernielde daar spullen. Omdat het bestuur de veiligheid van studenten en medewerkers niet kan garanderen, blijven alle faculteiten 2 dagen dicht, behalve die van geneeskunde en tandheelkunde. Het weer vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. 25 tot 28 graden wordt het. Vanavond in het zuiden en midden van het land wat regen- en onweersbuien. Vanaf morgen iets minder warm en in het zuiden wat buien. We gaan naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, hoe is nu op de weg? Even tellen, een dozijn files staat er nog. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging volgens nog 5 minuten. De rechterrijstrook is daar wel dicht, dus dat kan nog oplopen. A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je nog 10 minuten langer onderweg. En de meeste vertraging nog steeds op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland staat 7 kilometer door een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er, vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten. Samen groener. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:50. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welk zeldzaam muntstuk uit 1891 werd gisteren voor een bedrag van ruim 1 miljoen euro geveild? En het gezegde luidt: hoeveel dubbeltje geboren is, zal nooit. Stap maar in, kies maar uit, neem die met de langste staart. Daar is iemand heel creatief bezig geweest. Het antwoord krijgt u tegen 11:30. Hier aan tafel de spraakmaker van vandaag, Sjoerd Sjoerdsma, en Georgië-expert Jelger Groeneveld en slaaptherapeut Ingrid Verbeek, die ons net leerde of bananen eten nou wel of niet helpt om beter te slapen. Als je nou slecht slaapt, dan was die banaan niet per se een goed idee, zeg ik er maar even bij. Dan nu, welke kant gaat het op met Georgië? De verwachting is dat een meerderheid in het Georgische parlement vandaag zal instemmen met een omstreden wet waar fel tegen wordt gedemonstreerd. You know, our government, they do not respect our wish. De regeringspartij Georgische Droom zegt met de wet de transparantie van buitenlandse financiering te willen vergroten. Maar veel Georgiërs zien het als een kopie van een Russische wet om afwijkende meningen de kop in te drukken. Demonstranten, vooral jonge mensen, veel studenten, zeggen dat ze hier elke avond zullen blijven demonstreren tegen een wet die in hun ogen rechtstreeks uit het Kremlin komt. Hard aangepakt door de politie. Die zetten rubberen kogels, traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten. We are against Russian law. We don't need Russian anything, Russian law, Russian government. So we protest this. These protesters say this is a decisive moment in the country's history where Georgia essentially chooses its future. They say they will continue coming out until their voice is heard. Ja, verder demonstraties dus tegen de wet. De demonstranten vrezen dat de wet zou worden misbruikt om oppositiestemmen in het land het zwijgen op te leggen. En dat deze wet een streep kan zetten door het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie dat ze nog maar net binnen hebben. Waarom is het voor Europa belangrijk dat Georgië de blik op het Westen houdt? En wat kan de EU dan doen om daarbij te helpen? Daarover ga ik praten met Georgië-expert Jerger Groeneveld, zoals gezegd, en met de spraakmaker dus van vandaag, Sjoerd Sjoerdsma. Hij is oud-Kamerlid en ook voormalig diplomaat. Jerger Groeneveld, ik begin bij u. U was 2 weken geleden nog in Tbilisi, tijdens die grote protesten daar. Die waren de afgelopen dagen weer. Ja. Is het aan één stuk doorgegaan? Ja, dat is eigenlijk wel aan één stuk doorgegaan. Het gaat wat met op- en neerbewegingen. Er worden in de weekenden meestal wordt dat centraal georganiseerd. En dan komen er inderdaad, wat we hebben gezien afgelopen weekend, 100.000 mensen de straat op. Ja. En door de week is het vaak wat minder. En op piekmomenten, zoals met de behandelingen van vandaag, zijn het er weer meer. Ja. Ja. Hoe is de sfeer in het land? Ik denk toch wel, in ieder geval in mijn kringen, is het wel depressief. Men ziet het toch wel met zorgen aan. En eigenlijk ziet men gewoon de democratie in Georgië afgeschaft worden. Mm-hmm. En ook de kansen op Europees lidmaatschap weggegooid worden. Maar dat is in uw kringen. Ja. Hoe is het in de rest? Nou, weet u dat? Wat is de balans? Nou, kijk, de balans is eigenlijk wel dat overgrote deel van de Georgische bevolking, ruim 80%, is gewoon voor Europees lidmaatschap. En deze wetgeving, maar ook andere wetgeving die eraan komt, die staat dat in de weg. En dat heeft de EU heel duidelijk aangegeven. En dus willen ze, dus deze wetgevingen willen ze dan ook dus niet. Om die reden. Om die alleen reden. Al. Alleen al om die reden, maar meerdere redenen ook. Maar vooral dit. Ze hebben een iets ander parlementair proces dan dat wij dat kennen. Er is gisteren een belangrijke stap gezet in het aannemen van die wet. Komt die er dan wel echt definitief? Want er moeten nog wat stappen genomen worden, toch? Wat is definitief op een gegeven moment, hè? Lijkt het wel. Maar ze hebben geen senaat en een hoop voorbereidende gesprekken vinden plaats in een vaste Kamercommissie, zullen we zeggen. Mm-hmm. Ze hebben daar juridische zaken, die heeft het gisteren voorbereid. En dat moet 3 keer door het parlement heen. En we zitten nu 3 keer in de derde ronde. Ja. En als het dan vandaag bezegeld wordt door een parlementaire meerderheid, dan mag de president er nog een handtekening zetten. Ik kan terugsturen. En dan vindt nog een laatste klap plaats, eigenlijk. Maar hij gaat er komen. Hij gaat er komen. Ja. Sjoerd Sjoerdsma, Jelger Groeneveld en u kennen elkaar. Hij is ook actief binnen D66. Dat is ook uw partij natuurlijk. Mm-hmm. U komt niet zo vaak in Georgië als dat Jelger er komt. Maar nee. U bent er wel meermaals geweest, hè? Ook in professionele hoedanigheid. Wat was de meest memorabele keer? Nou, ik denk 10 jaar geleden gingen we met de Kamercommissie Buitenlandse Zaken naar Georgië. En het was eigenlijk memorabel vanwege 2 redenen. We deden Batumi aan en Tbilisi. En in Batumi werden we onthaald met een diner waarbij we eigenlijk elke inhoudelijke vraag vanuit ons, of het nou vanuit de SP of de VVD kwam, stond er iemand op en begon met toasten en moesten we een nieuwe alcoholische versnapering naar binnen werken. Dus dat was geen enkel inhoudelijk gesprek mogelijk. Maar in de hoofdstad viel vooral op dat politici wereldwijd waren het overal over oneens, behalve over 1 ding. Of ze nou oppositie of coalitie waren, links of rechts, maakt het niet uit. En dat was dat zij vonden dat Georgië in de Europese Unie en in de NAVO terecht zou moeten komen. En dat ze daarvoor alles over hadden. En die eensgezindheid, die was uniek. Omdat wij reisden best wel veel naar voor Nederland belangrijke landen. Maar die hadden we nog nooit zo gezien. Nee. En des te pijnlijker misschien om nu die eensgezindheid zo afgebokkeld te zien. Ja, de eensgezindheid is er misschien nog onder de bevolking. Absoluut. Maar de politieke elite, die heeft het overgenomen. Wat is daar gebeurd dan? De Georgische droom wordt eigenlijk, zou je kunnen zien, bestuurd door als een maffiaklan. Dat is de politieke partij die nu bestuurt. De regeringspartij, die heeft zijn macht weten te bestendigen over het hele land. Die wordt eigenlijk door Ivanisvili, de oligarch achter de partij, bestuurd als een maffiaklan. En betekent dat al de leidende figuren in de partij die nu, die zijn allemaal gestudeerd, hebben allemaal gestudeerd in West-Europa. Die worden nu allemaal vooruitgeschoven als de berichtgevers van Ivanisvili. Met allerlei rabiate uitdrukkingen tegen het Westen. En die hebben allemaal een soort van medeplichtigheid hebben ze gekregen in de misdaad, zou ik maar zeggen. Zoals een maffiabaas, zijn onderdanen ook impact tegen uitstappen uit de club. Ja. En dus op die manier is dus die hele partij geworden. Waarom moet die wet er komen? Het is een wet die organisaties die meer dan een bepaald percentage buitenlands geld krijgen als buitenlandse donoren ze moeten laten registreren. Dat is wat het regelt. Nou, in Rusland heb je die ook. Klopt. Daar wordt die ook gebruikt om allerlei NGO's en zo en journalisten het werk moeilijk te maken. Is het gezegd dat dat in Georgië ook gaat gebeuren als die wet aangenomen is? Nou ja, kijk, alle uitlatingen en alle, eigenlijk alle uitlatingen hierover, die passen in precies het hele Kremlin praatje hierover. De Russische propaganda over dit soort zaken, over het maatschappelijk middenveld, over de media die door het buitenland gesponsord zijn. Mm-hmm. Dus In principe, hè, buitenlandse inmenging op zich wel fijn als daar qua financiële stromen wat transparantie over is in een land. Transparantie die moeten die organisaties al geven. Dus deze wet gaat er helemaal niks aan veranderen op dit vlak. Wat deze wet eigenlijk doet, is deze organisatie die voor ruim 20% aan buitenlandse financiering krijgen, dat die worden gelabeld als een buitenlandse agent of handelen namens een buitenlandse overheid. Yeah. Waarbij de donoren meestal particuliere of andere instanties zijn en niet de regeringen. Maar daar is wel ook wel een tipje opgelicht hoor, van de sluier van wat de bedoelingen van Ivanishvili zijn. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat het Westen erop uit is, de Europese Unie, de Verenigde Staten, om in Georgië een revolutie te creëren. En dat noemde hij dan een NGO-revolutie, een maatschappelijke organisatie-revolutie. Dus met andere woorden, hij beschouwt eigenlijk al die maatschappelijke organisaties die voor mensenrechten strijden, of persvrijheid, of democratie, als zijn vijand. Oh ja. En dat hebben we ook de afgelopen dagen wel gezien. Intimidatie en bedreiging van de mensen die aan het hoofd staan van dat soort organisaties zijn eigenlijk aan de orde van de dag. En dus gaan de alarmbellen ook af bij de Europese Unie. Ze zijn nu nog kandidaat lid. Ik zag dat Bart via de Radio 1-app reageerde toen ik dit aankondigde, dit onderwerp, dat wij het hierover gingen hebben. En die zegt, hoezo moet een land dat in Azië ligt tot de EU toetreden? Waarom willen we dat? Nou, ik denk dat je de vraag even om moet draaien. De Georgiërs zouden het heel graag willen. Sowieso mag dat volgens het verdrag van Lissabon kan het gewoon. Georgiërs beschouwen zichzelf als Europeaan. Ja, en dat is allemaal leuk en aardig. Maar Europa is al best lastig te besturen, zeg ik het netjes. Ja, dat zeggen we. Met 27 lidstaten. Ja. Ja. Zo eentje heel ver weg. Is dat dan handig? Nog nou, erbij? Er spelen wel andere dingen. Je ziet ook de geopolitieke belangen hierin zijn ook aanwezig. Ook economische handelsbelangen zitten hier. De Zuidelijke Caucasus speelt een belangrijke rol in de alternatieve handelsroutes rond Rusland heen. Dus er zijn ook geopolitieke argumenten om deze regio bij de Europese Unie te betrekken en bij onze westerse invloeds. Ja. En wat, George Hoersma, kan Europa dan nu doen? Want Europa wil dus heel graag dat Georgië erbij blijft. Aan de kant van Europa blijft staan. Mm. Wat kunnen ze doen? Ik vraag me af of Europa dat wel genoeg wil, hoor, als ik heel eerlijk moet zijn. Want als je kijkt naar hoe Europa zich heeft opgesteld ten aanzien van Georgië, dan was er toch wel heel veel negeren, wegkijken. En ja, natuurlijk, ze hebben heel leuke Europese aspiraties. En wat fijn dat ze zo hun best doen met hun democratie en dat ze af en toe de Europese vlag waaien. Maar wij willen er niet zoveel mee te maken hebben. Met andere woorden, sterker nog, toen in 2008 Rusland Georgië binnenviel, toen was de reactie vanuit het Westen eigenlijk een beetje schouderophalend. En dat heeft verregaande consequenties gehad, onze houding daar. Mm-hmm. Heeft bijvoorbeeld Poetin in staat gesteld te denken, ja, als ik in Georgië kan binnenvallen, het heeft geen consequenties. Nou, laat ik dan ook de Krim te proberen te annexeren. Ja. Ook weinig consequenties. Laat ik dan proberen in Oost-Oekraïne rotzooi te trappen. Ook geen consequenties. Dus indirect heeft ons negeren van wat er in Georgië gebeurt, heeft ook toegeleid dat nu veiligheid op ons continent best op het spel staat. Ja. Maar we hebben ze wel kandidaat lid gemaakt. Ja, als je dat eigenlijk niet wil. Uiteindelijk hebben we dat gedaan toen het echt niet anders meer kon. Toen er een grote, toen de vraag voorlag, kan Oekraïne kandidaat lid worden? En het was overduidelijk dat dat moest gebeuren vanwege de situatie met Rusland. Ja, konden de Europese lidstaten voelden zich gedwongen om te zeggen, ja, oké, ja, dan Georgië ook maar, want anders zouden ze dat land definitief verliezen aan Rusland. Omdat het een soort van existentieel moment is. Ja, die demonstranten voelen dat denk ik goed aan. Ja. Het land glijdt of af naar een autoritair regime à la Belarus, een vazalstaat van Rusland. Ja. Of ze maken definitief die afslag naar democratische westerse waarden. Dat is de keuze die de Europese Unie ook heel duidelijk aan de Georgische bevolking nu moet geven en spiegelen. Van, dat is de keuze die nu voor ligt. Jullie, of jullie worden, en dat weten ze zelf ook wel inmiddels natuurlijk, of jullie worden de vazalstaat van Rusland. Mm-hmm. Of jullie kiezen echt voor de Europese Unie. En er komen verkiezingen aan later maar dit jaar. Maar heeft de EU dat niet al aangegeven door te zeggen, als jullie deze wet aannemen, dan leveren dat problemen op voor jullie kandidaatstelling? Ja. De Georgiërs moeten echt daarin duidelijk die boodschap ook krijgen vanuit ook de EU. Dat de EU ook, het is ook een signaalfunctie dat de EU dat begrijpt, hè, wat er gebeurt. Ja. Sjoerd geeft al terecht aan dat de EU vaak toch wat langmoedig hierin is geweest. En vanuit Georgië wordt ook echt opgeroepen om duidelijke steun hierin. Ja, maar goed, je kunt het dus wel vragen als EU. En ik begrijp ook dat de meerderheid van de Georgiërs dus heel graag bij de EU wil horen. Maar als het parlement zijn eigen gang gaat, wat kun je dan? Ja, goed. Je kunt sancties instellen. Dat is, wordt nu ook al voorgesteld. Zowel, er zijn 12 ministers van Buitenlandse Zaken vanuit de EU. Die hebben gisteren het een en ander daarover gezegd. In wat ontvloerste bewoordingen. Maar goed, die hebben daar wel op gestuurd. Er zijn 4 Europarlementariërs. Die hebben gisteren ook een appel gedaan aan Borrell. De EU-buitenlandchef. Ja, ja, buitenlandchef. Om sancties in te voeren richting de personen. Maar ook te goede geld. Dus voor steungeld voor Georgië. Om die naar het maatschappelijk middenveld terug te sturen. Ja, nou, het zijn spannende tijden kortom voor Georgië. En dus indirect uiteindelijk ook voor ons hier in de EU. We houden het in de gaten. Hartelijk dank. Jelke Groeneveld en Sjoerd Sjoerdsma. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daarvoor verwelkom ik Rob Weustink uit Lonneke. Yes, hoi. Goedemorgen, wat fijn dat u er bent. U bent 56, ja. U bent kunstenaar. Ja. Ja, tekenen. Tekenen? Ja, maar ook maken van collages nu, over speciale onderwerpen. Ik heb er nou, want ik had 600 coronatesten gekregen die over de datum waren. En dan daar een kunstwerk meegemaakt met één voor Italië. Er waren 2 eerste gevallen kwamen uit China. En met een Italiaanse vlag erachter. Dus gewoon een beetje zo'n soort kunst. Mooi. En tekenen ook. Ja, ja, een beetje installatieachtig klinkt, ja, dat klopt, ja, dat? Ja, nee, maar dit is wel echt in de lijst geframed. Ja. Ja. En maar u werkt ook in het arbeidsrecht. Ja, dat is... Doet u ernaast? Dat doe ik als... Ja, maar verschillende dingen. Ja, maar dat maakt het ook wel wat leuker om te doen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, ik ben heel blij dat u hier bent vandaag. Ik ook. Het totaal aantal punten, dat is neergezet in de discussie van gisteren. Natuurlijk van maandag 20 punten neergezet, ja, door Romeo Hoos uit Amsterdam. U mag eroverheen. Of althans, u mag die poging wagen. Ik ga mijn best doen. Veel plezier. Dank je wel. Wat begint als een protest tegen politie ingrijpen, eindigt vandaag opnieuw met politie ingrijpen. Studenten die totaal gechoqueerd waren. Echt. En de eerste nacht zijn ze met een bulldozer hier, terwijl iedereen lag te slapen, verjagen. 6e verdieping, helemaal vernield. Alle schermen. Kijk, de vernielingen staan natuurlijk... Er zijn... Ja, je kan boos zijn, maar dit gaat alle perken te buiten. Vernielingen van mensenlevens zijn niet in vergelijking met een sticker of een leus op een muur. De ME komt in actie. Wij gaan niet stoppen totdat de UvA de verantwoordelijkheid neemt. Het wachten is nu op het volgende protest. Ook gisteren waren er weer protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Vraag 1. Omdat het college van bestuur de veiligheid niet kan garanderen, blijven de campussen van de UvA hoeveel dagen gesloten? 2 dagen. Ja, dat is goed. De Universiteit van Amsterdam liet vanmorgen weten niet meer in gesprek te gaan met actievoerders. De universiteit praat nog wel met eigen mensen. Dan op verschillende universiteiten werd overnachting onder voorwaarden toegestaan. Vraag 2. Bij welke universiteit mocht niet overnacht worden, maar gebeurde dat toch? Nijmegen. Kijk ik even naar de jury. Radboud. Ja, rekenen ze goed. Radboud Universiteit, ja. Nijmegen staat hier. Er bleven zo'n 40 studenten in tentjes bij de universiteit overnachten. In goede sfeer en met een portie ochtendgymnastiek vanmorgen. Is altijd gezond. Dan nu vraag 3. Luister hier even naar. Van alle beroepen hebben politieagenten en brandweerlieden de grootste kans om uit te vallen door een bedrijfsongeval. Ik heb ineens naast me iets gehoord waardoor ook direct tot ontploffing kwam. Ja, er kwam wel een beetje angst omhoog. Dus. Tussen 2021 en 2023 ging het gemiddeld om 6,3% van de politie- en brandweermensen. En in bijna de helft van de gevallen konden mensen 1 of meerdere dagen niet werken. Het CBS en TNO hebben de oorzaken en gevolgen van bedrijfsongevallen in kaart gebracht in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. De vraag, naast politie- en brandweermensen, heeft welke andere beroepsgroep de grootste kans om werk te missen door een bedrijfsongeval? Zorgpersoneel, ja. Ja, nee, conducteurs is het. Sorry? Conducteurs. Conducteurs. Ja, hele andere hoek. En vraag 4 dan. Als oorzaak van het arbeidsongeval wordt wat voor soort overbelasting het vaakst genoemd? Bedreiging? Nee, psychische en mentale overbelasting. Oké. Okay. Ja, het gaat om stress, maar ook om intimidatie. Dat wel. Vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. We hebben het in ieder geval hier niet over gehad. Dus daarom kan ik er nog niets over zeggen. Dus dat komt nog. En verder ga ik nu naar huis een paar uur slapen. En morgen zijn we weer heel vroeg hier. Een schiertje? Ja, nee, Gert Wilders. Ja, precies. Na een dag onderhandelen bij de formatie. U kunt bij de volgende vraag een extra punt scoren. Wilt u de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag? Ik ga voor de makkelijke. Er is nog niet formeel gesproken over wie de premier wordt. Gisteren verscheen er wel een tweet van een nepaccount van de PVV... waarin wie wordt genoemd als premierskandidaat? Oh jee. Gok maar. Nee, ik ga geen naam noemen, want ik zou dan denken dat ik dat zou vinden. Nee. Ronald Plasterk was het. Ah. Maar klopte dus vooralsnog niet. Daarom heb ik niks gezegd. En we gaan naar de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om één term. Ja. 4. Hopelijk zijn mijn makers niet te laks geweest. 3. Ook al moet je voor mij stilzitten, zweten wordt het toch wel. Ja, de eindexamens. En dat is goed. Ja, ja, okay. Dat is lekker op. We gaan naar het kanon. 4 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Ja. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is de winnaar van de Libris Literatuurprijs? Rob van Essen. Ja, welke omroep gebruikt voortaan bodycams voor hun verslaggevers? Poonnieuws. Ja, in de straat van Gibraltar hebben welke dieren opnieuw een jacht tot zinken gebracht? Orka's. Ja, welk zeldzaam muntstuk uit 1891 werd gisteren voor een bedrag van 1 miljoen euro geveild? Kwartje. Ja, was ook de hintsvraag. Vandaag startte de 77e editie van welk filmfestival? Cannes. Ja, welke gemeente wil de boete op zwerfafval verhogen naar 1000 euro? Passen, ja. Enschede, de maker van welke populaire game krijgt een boete voor het onder druk zetten van kinderen? Fortnite. Ja, welke bank wil naar de aandelenbeurs in Amsterdam? Bingbank. Triodosbank. Hoe heet de sprinter die de Giro d'Italia verlaat vanwege koorts? Geen idee. Olaf Kooi, de VVD had in 2017 wie als opvolger voor Mark Rutte willen aanwijzen? Hennis. Welke oud-voetballer kan toch via een verkorte route zijn trainingsdiploma halen? Wesley Sneijder. Ja, dat is goed. Dan kijk even naar de jury voor Hennis. Rekenen we dat goed? En die rekenen we ook goed. Okay. Lekker, 48 punten. Goed. Meneer Weusink, je gaat aan kop. Yippie. Hoppa. Dat is lekker de dag in, hè? Dat is leuk. Ja. Dank dat u er was. Dank ook. Sjoerd Sjoerdsma, mijn spraakmaker. Fijn dat u er was. En Jelga Groeneveld. En ook Ingrid Verbeek. Dank voor uw komst. En zometeen op Radio 1 horen we Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen. Eindfase van de formatie. Maar het demissionair kabinet regeert gewoon door. Blijkt ook uit het beleid van mijn gast van vandaag. Zij zit bepaald niet op haar handen, is minister van Sociale Zaken en ook vicepremier namens het CDA. Karin van Ginnep is mijn gast zo. Dit was een programma van KRO.